Het NOS-journaal. Zonnepanelenbezitters die klant zijn bij energieleverancier Van de Bron gaan een heffing van 10 tot 20 euro per maand betalen. De panelen zorgen op zonnige dagen voor te veel aanbod op de elektriciteitsmarkt. Van de Bron vindt het eerlijk als de panelenbezitters meebetalen aan de hogere kosten die het overschot met zich meebrengt. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Lutsk zijn vannacht 3 doden gevallen, meldt de gouverneur van de noordwestelijke regio. Volgens hem liggen er ook nog een paar slachtoffers in het ziekenhuis. Ook de stad Lviv in het westen van Oekraïne is vannacht onder vuur genomen. De nieuwe lijsttrekker van het CDA wil niet in een regering met de PVV en Forum voor Democratie. In Nieuwsuur zei Henry Bontebal dat hij beide partijen uitsluit omdat ze de democratische rechtsstaat niet respecteren. Ook een gedoogconstructie zoals in 2010 ziet Bontebal niet zitten. En in Bosnië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen. Aanleiding is de dood van een vrouw van 38 afgelopen vrijdag. Haar ex-man streamde live op Instagram hoe hij haar doodschoot. Daaraan doodde hij nog 2 mensen en bracht zichzelf om het leven. De demonstranten vinden dat de autoriteiten in Bosnië de vrouw niet goed hebben beschermd. Het weer. Vandaag schijnt de zon geregeld. In het oosten kan nog wel een buitje vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. En het wordt 21 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. De enige file van dit moment staat in de Hoekse Waard op de N217 richting Dordrecht. Tussen de afrit Mijnsherenland en de Kultunnel 4 kilometer. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Het oponthoud is een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 15 augustus met vandaag... De Spraakmaker. Is Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En zij weet, de gelukkigste mensen wonen in Dalfsen. Ondernemers zien het somber in en het aantal inwoners in Nederland is met 55.000 gegroeid. Straks vertelt ze wat haar nou het meest opvalt tegenwoordig. In het mediaforum... Ja, het leek even spannend gisteren toen bekend werd dat 2 Nederlandse F-16's opstegen om Russische bommenwerpers te onderscheppen. De vraag is nu... Was het echt spannend of was het vooral mediadynamiek? En verder? Ziekenhuizen zijn grote vervuilers en ze willen wel verduurzamen, maar weten vaak niet hoe. En dus start er een onderzoek gepaard met een miljoensubsidie. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. En die is: studenten moeten kunnen wonen in de stad waar ze studeren. Deel uw ervaring op 0800 1101. De nood is hoog. Ik ga uit huis. Woe. Nou, dit is mijn kamer. Vorig jaar liep het qua huisvesting van de studenten uit de hand. Er waren simpelweg te weinig woningen voorhanden. De huurprijzen van studentenkamers zijn 8% hoger dan een jaar geleden. Gemiddeld kost een studentenkamer nu €715 per maand. Ja, chill. Zeker. Ik ben begonnen bij een hospita. En was dat wat? Ach, het nest uitgevlogen, uit huis gaan, dat is nog wel een ding. Ja, spraakmaker vanochtend is Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. Goedemorgen, mevrouw Traag. Goedemorgen. Ooit zelf student sociologie. Ja, had u meteen onderdak of niet in het eerste jaar? Ja, ik zat bij een hospes. Ik woonde in bij een gescheiden man met 2 kinderen. Oh. En dat was eigenlijk heel fijn. Want je begint met een hele veilige, bijna thuissituatie. Ja. En je kan even wennen aan op je eigen benen staan. Ja, ja. Een eigen kamertje. Hoe zat het precies? Waar in het pand zat u? Ik zat op de zolder. Ja. Ik gebruikte hun badkamer, hun keuken. En 2 kleine jongetjes die iedere dag heel blij waren als ik uit de collegebanken kwam. Ja. Maar al heel snel heb je wel behoefte aan gewoon eigen. Ja. Een studentenhuis en alles erop en eraan. Dus uiteindelijk ging ik naar de binnenstad met dat mooie balkonnetje en die hoge plafonds. En ja, fantastisch, mooie tijden. Ja, romantisch plaatje zeg. Als ik het CBS zeg, dan denk ik ook altijd, dan zie ik meteen zo'n nieuwsbericht. Hè? Het aantal thuiswonende jongeren neemt toe. Klopt dat? Dat klopt, ja. En dat geldt zowel voor studerende jongeren als ook voor werkende jongeren. Die studerende jongeren zien we al langer. En dat had eigenlijk te maken met het nieuwe leenstelsel, waarbij je zag dat het vooral bij jongeren met een wat minder florisante thuissituatie als het gaat om financiën, werd het gewoon onbetaalbaar. Ja. Dus dat is de ene kant van de medaille. Dat financiële aspect zie je nu bij alle jongeren spelen. Dus ook werkende jongeren blijven langer thuis wonen. Ja, ja. Omdat het gewoon niet te doen is. Ja. Omdat het niet betaalbaar is. En daarnaast speelt natuurlijk een rol. Hoeveel woonruimte is er beschikbaar? Kijk je naar het hoger onderwijs, want we hebben het primair nu toch over HBO en WO-studenten, wat minder over de MBO-studenten. Je ziet dat er een enorme groei zit, vooral in internationale studenten. Ja. En die moeten de Nederlandse student tussen aanhalingstekens moet wedijveren om ruimte. Dus die concurrentie neemt enorm toe. Ja, die neemt enorm toe. Ja. En dat betekent dat het heel lastig wordt om dat eerste plekje waar je eerste zelfstandigheid gaat ontdekken. Ja. Dat wordt steeds lastiger te vinden. Ja, dat kan ik me ook voorstellen, want die basisbeurs is er ook weer. Hè? Ja. Dat die ook een soort prikkel is voor veel studenten. Hè? Als je wat meer geld hebt, om dan toch, nou, als het even kan, in die stad te willen wonen waar je ook studeert. Is dat ook nog een factor die een rol gaat spelen of al speelt? Dat denk ik, dat zien wij, dat kunnen we nu nog niet zien in de cijfers. Maar ik denk dat voor heel veel studenten wel zal gelden en verstandig zal zijn dat je in de stad woont waar je studeert. Gewoonweg omdat dat de manier is om je eigen sociale kring op te bouwen, om je eigen leven op te bouwen. Ja. Om mee te doen met al die stukjes die buiten de collegebanken plaatsvinden en die zo belangrijk zijn. Ja, minstens zo belangrijk hoor je dan vaak inderdaad. Voor het Mediaforum vast hier Arjan Fortuyn, ombudsman bij NRC. Goedemorgen Arjan. Goedemorgen. Je hebt een zoon die zo ongeveer nu gaat beginnen met studeren. Is hij al onder de pannen? Die is onder de pannen, want die heeft een groot geluk. En dat geluk, dat geluk is niet precies dat mijn vader een aantal jaren geleden is overleden. Ja. Maar dat is zo. En hij had een klein appartementje in Amsterdam. En dat is nu. Daar woont mijn zoon nu met twee medestudenten. Jeetje, ja. En dat is natuurlijk een totaal gelukje voor zijn wat zijn huisvesting betreft. Ja. Maar ik merk aan zijn leeftijdsgenoten dat die inderdaad die kunnen gewoon geen woonruimte buiten het huis van hun ouders vinden. Ja, het is op het moment dat ze heel ver weg gaan studeren, dan moet het wel en dan lukt het. Maar het is natuurlijk doodzonde dat zoveel jongeren van 18, 20, 22, 24 enzovoort geen zelfstandig huishouden kunnen voeren. Bij paps en mams moeten wonen. Ja. Heb jij het idee dat hij er heel erg aan toe is? Is het ook wel tijd dat hij op eigen benen gaat staan? Hij is er aan toe. Wij zijn er ook best aan toe. Ja. Nee, maar je ziet juist omdat. Kijk, hij wist al een aantal jaren dat hij dus, als hij zou gaan studeren, ook de kans zou hebben om het huis uit te gaan. En dat heeft hem volgens mij ook wel gestimuleerd om zich heel onafhankelijk op te stellen. Mm-hmm. Oké, nu gaat het beginnen. Terwijl als je in zo'n halve situatie zit van ik ga dan nu studeren. Een universiteit is natuurlijk wel wat anders dan de middelbare school. Maar ik blijf nog in mezelf de meisjeskamer of jongenskamer zitten. Dan, het is een beetje vlees nog vis situatie dan. Nou ja, ik ben altijd heel erg van de wereld in. En geen huis hebben is daarbij natuurlijk echt een enorme handicap. Ja, dat is wel een hele belangrijke factor in dat hele proces natuurlijk. We gaan eens kijken hoe hoog de nood is en wat er allemaal voor, misschien ook creatieve ideeën zijn om die woningnood een beetje tegemoet te komen. Gerard Verboom, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Uw zoon zoekt al jaren een beetje fatsoenlijke kamer. En dat is een vrij onmogelijke opgave. Hè? En toen was volgens mij de verbinding. Hoort u mij? Ja, ik hoor u nu wel. Ja. Nee, hij heeft al gevonden. Dat is geen grote kamer. Maar hij is toe aan de volgende stap. Hij gaat afstuderen. Een lustrumjaar op het Erasmus. En hij wil iets anders in Rotterdam. Is absoluut niet te vinden. Nou, dat niet te vinden is. Mijn voorgangers in dit programma hebben al een aantal dingen genoemd. Dus ik hoef die dingen niet te herhalen wat hier de aanleiding voor is. Maar wat mij wel enorm stoort is dat in Rotterdam, vergeef me even het woord, maar bijna razzia's gaande zijn. Controle van appartementen waar misschien wel meer dan drie studenten in één huis wonen, omdat er domweg niet meer ruimte is. Ja. Dan moet je als gemeente niet dat soort huiszoekingen gaan laten plaatsvinden. Dan moet je gewoon zorgen dat er meer woonruimte is. En precies wat mijn voorganger ook zei, studenten willen in de stad naast het studeren ook een goed studentenleven. Het afstuderen, het leven buiten de universiteit, dat moet daar plaatsvinden. En dan moet een stad als Rotterdam zijn stinkende best doen om goede woonruimte te creëren. En dat hoeven heel helemaal geen luxe plekken te zijn. Maar ga alsjeblieft geen controles uitvoeren. Of ergens op een plek 4 mensen in een pand wonen in plaats van 3. Ja. Want of kom er alternatieven. Ja, ja. En want uw zoon zit in die situatie. Hij moet weg omdat er te veel studenten wonen op die locatie. Exact, precies. Ja. Nee, omdat u zei dat hij toe was aan een nieuwe stap. Ja, nou ja, dat ook. Op enig moment, zoals het ook gezond is, dat studenten op enig moment niet meer thuis wonen. Dat is niet ongezond. En voor de een is dat 20 en de ander 25 op eigen benen staan. Dat heeft hij ook. Mm-hmm. Hij wil deels al dat studentenleven een beetje achter zich gaan laten. Wat ruimiger wonen. Ja. Is geen plek voor. Op het moment dat wij zeggen, god, dan gaan wij als ouders een appartement kopen. Ja. Dan kunnen wij dat alleen aan hem verhuren. Eerste graads noemen ze dat in Rotterdam. Ja. Maar als hij dan na een jaar het huis uitgaat en wij zouden zeggen van joh, dit gaat goed. Wij bieden aan andere studenten plek om hier te huren. Mm-hmm. Dan is dat onmogelijk, omdat dat geen eerste graads bekenden zijn van ons. En dan mogen we het niet verhuren. Ja. Dan, wat dan gebeurt nu in Rotterdam is dat er appartementen worden aangeboden tegen woekerprijzen. De huurprijzen zijn sky high op dit moment. Dus het is aan alle kanten onmogelijk. Dat heeft één te maken met het beleid van een stad als Rotterdam. En twee, er is ook een aantal verhuurders dat die er ongelooflijk misbruik van maakt. Ja, dat zal ik onmiddellijk ook herkennen. Ja, en de rol van de gemeente is ook zeker een belangrijke wat u betreft. En laat de gemeente vooral die regie nemen. Een helder, maar niet heel vrolijk verhaal, meneer Verboom. Hartelijk dank. Janine Eikelenboom, goedemorgen. Goedemorgen. Jij start met de opleiding huidtherapie aan de Haagse Hogeschool. En je wilt dolgraag een kamer. Hoe ingewikkeld is die zoektocht tot op heden? Ja, nog steeds echt niet te doen eigenlijk. Net als wat mijn voorganger al zei, het is niet te betalen. Wil je ergens op reageren, moet je daar vaak al voor betalen. Via Kamernet, via andere huurplekken. Betaal je gewoon al 30, 20 euro per maand. Om alleen al te reageren. Nou, dan krijg je vaak nog niet eens een reactie terug. Die kamers waar je op reageert, krijgen natuurlijk echt honderden reacties. Zie daar maar eens tussen te komen. Ja. En je wil daar natuurlijk graag wonen voor een sociaal leven, voor dingen buiten school, meer betrokken kunnen zijn. Maar ja, op deze manier gaat dat natuurlijk niet. Nee. Want hoe woon je nu? Woon je nog bij je ouders? Ja, ik woon op het moment nog bij mijn ouders. Ja. En hoe gaat dat? Dat is vanaf hier, thuis gaat het goed, maar het is vanaf hier niet te reizen. Dan ben ik gewoon elke dag 4 uur in het OV. Dat is gewoon 4 uur, ja. Nee, ja. Dat is wel wat veel gevraagd misschien, ja. Wat heb je verder, want je staat op allerlei wachtlijsten, en daar betaal je ook voor, geloof ik, als ik je goed hoor zo. Wat voor kanalen heb je verder om aan een kamer te komen? Welke kanalen boor je aan, om het zo maar even te zeggen? Hoe pak je het aan? Voornamelijk Facebook. Facebook kan je dan ook al vooral gratis wel op reageren. Dus dat is wel een hele fijne plek eigenlijk. Maar er staat heel weinig op. Ze zijn allemaal op zoek naar iemand die eindstuderend is, beginwerkend. Of het zijn allemaal oplichterijen. Dus gewoon dingen die eigenlijk helemaal niet bestaan. Mensen die gewoon geld ergens vandaan willen halen om makkelijk te verdienen. En via Duo. Via Duo kan je je eenmaal inschrijven voor 35 euro. En dan kan je op kamers reageren. Maar voordat je daar nummer 1 bent, voordat je daar die kamer krijgt, dan je hebt voorlopig gewoon nog geen kans. Nee. Nee. Alleen al het inschrijven op al die wachtlijsten en al die kanalen die geld kosten, is op zich al een huurbedragje per maand, geloof ik, als ik jou zo hoor. Ja, in principe wel. Ja. Als je zeg maar gewoon je zoekkansen zo ver mogelijk wil verspreiden, dan heb je het soort van eigenlijk geen keus. Nee. Je moet met hagel schieten en die hagel is behoorlijk, heeft een bepaalde prijs. Zullen we je gewoon een handje helpen? Doe gewoon even een oproep. Oh, oké. Okay. Dat had ik niet voorbereid, maar. Ja, doe maar. Ik ben Janine Eikelenboom. Ik begin in september aan de Haagse Hogeschool in Den Haag voor de opleiding huidtherapie. Ik ben 20 jaar. En ik ben op zoek naar een kamer voor tot ongeveer 450, 500 euro per maand. Dus als iemand zou kunnen helpen, zou dat echt heel fijn zijn. Ja. Dus dat eigenlijk. Oké. En zou het ook een hospita mogen zijn? Of moet het echt met huisgenoten? Oh nee, er mag ook gewoon hospiteren zijn. Ja, ja. Ja. En je rookt niet en je bent heel keurig natuurlijk. Je ruimt altijd heel netjes alles op. Ja. Oké, misschien kunnen mensen reageren. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Waarom niet? We doen het gewoon. Janine Eikelenboom, dank je wel. Marina van der Waal, goedemorgen. Goedemorgen, wat leuk dat jullie die oproep doen. Ah ja, pedagoog bent u, hè? Want hoe belangrijk is het dat studenten in hun studiestad wonen? Het is heel erg belangrijk dat je op een gegeven moment het huis uitgaat en dat je spelenderwijs eigenlijk, in eigenlijk nog een betrekkelijk veilige omgeving, dat je kunt gaan, dat je kunt gaan uitzoeken. Hoe is dat, zelfstandig wonen zonder paps en mams? Hoe is het om met andere mensen dan mijn eigen gezinsleden te wonen? Is het om zelf verantwoordelijk te zijn voor huur? Dat de huur bijvoorbeeld ook in een vakantie gewoon doorgaat als vaste last. Ja. Dat zijn allemaal hele belangrijke oefeningen voor het echte volwassen werk. Ja, precies. Nou hoor ik net van Tanja Traag van het CBS hier dat ook werkende jongeren steeds langer thuis blijven wonen. Ja. Een ambitieuze vraag om. Wat voor generatie gaat dat opleveren? Een generatie die later volwassen is? Of wat moet ik me daarmee voorstellen eigenlijk? Ja, dit gaat een generatie opleveren die gewend is dat ze bediend worden. Want als ouders heb je toch nog altijd de neiging om dat wasje te draaien, om dat potje te koken. Ze zijn dus heel erg verzorgd. En ze hebben dus juist in de periode dat je heel gevoelig bent wat betreft de ontwikkeling van je brein, om te leren rekening houden met iemand anders. Dat soort die fase die maak je eigenlijk niet door. En dat moet je dan allemaal op een net iets minder natuurlijke manier moet je dat gaan leren. Als je bijvoorbeeld in een relatie zit, als je op een gegeven moment een gezin hebt, als de consequenties van het spelen en het af en toe mislukken veel en veel groter zijn als in deze tijd. Ja, ja. U kijkt daarbij ook, had ik begrepen, nadrukkelijk naar het belang van de ouders, hè, dat hun kinderen uit huis gaan. Waarom is dat belangrijk? Ja, het is heerlijk. Ja? Hoor ik hier een eigen ervaring? Ja, bij mij zijn ze inmiddels het huis uit. Ik moet ook zeggen dat wij, toen wij met z'n tweeën woonden, zijn wij zelf in een tiny house gaan wonen. Omdat we zeiden, we willen ruimte maken voor de volgende generatie. Ja. Dus dit is meteen een oproep aan mijn leeftijdsgenoten. Kijk ook of je zelf ruimte kunt maken. Maar het is voor je, voor de ontwikkeling van jezelf in je ouderrol ook heel belangrijk. Dat je, dat je wat afstand kunt nemen. Dat je kinderen ruimte kunt geven. En daarmee geef je ook jezelf meteen ruimte. Ja, ik hoorde laatst een collega van mij zeggen, zijn kinderen zijn ook de deur uit, dat je dan met je echtgenoten om 8 uur 's avonds de half lege vaatwasser is gevuld en draait. En dan zit je zwijgend tegenover elkaar op de bank. Zeg maar, het leven is ook een beetje uit huis. Nou, misschien moeten we daar een cursus voor ontwikkelen om ouders hierop voor te bereiden. Ja. Empty nest syndroom heet dat, geloof ik, hè? Ja, voorheen was dat vooral moeders daar dan last van zouden hebben. Eigenlijk is het een goed teken, hè, als vaders daar ook last van hebben. Dat betekent dat ze heel betrokken zijn geweest op de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Ja, zo kun je het ook uitleggen. Ja, ja, dat is, dan denk ik van, joh, ga gezellig samen salsa dansen of zo. Ga iets doen en zet de tv uit en ga elkaar opnieuw ontdekken op allerlei mogelijke manieren. Maakt het eigenlijk uit als student, als je dan onderdak vindt, of je in een studentenhuis woont of bij die oudere hospita voor je ontwikkeling? Ja, dat maakt wel uit. En de basis is, je moet dingen zelf gaan beslissen. Maar op het moment dat jij een oudere hospita hebt, dan zul je meer rekening moeten houden met de wensen en de eisen en de normen en waarden van iemand uit een andere generatie. Wellicht iemand uit de generatie van je ouders. Op het moment dat je met leeftijdsgenoten en met studiegenoten woont, dan is dat allemaal anders. En menig een zal dat veel losser noemen. Mm-hmm. Dat is wel een verschil, maar dan nog, als het is niet uit huis of bij die hospita, dan zeg ik, joh, ga bij een hospita wonen, want dat is wel een eerste stap naar buiten. Ja, precies, dat een eerste voorzichtige stap. Ik wil u graag even een reactie van een luisteraar voorleggen. Dat is Pieter, die reageert via de app en die zegt, ik verbaas me een beetje over de woorden van de deskundige die nu aan het woord is, dat het klaarblijkelijk nagenoeg noodzakelijk is om in de stad waar je studeert te wonen, of in ieder geval het ouderlijk huis te verlaten, om mee te kunnen doen, om een netwerk op te bouwen. Hij zegt, ik heb nooit op kamers gewoond, ben bewust bij mijn ouders blijven wonen, zodat ik kon werken en sparen, met als resultaat dat ik als eerste een eigen woning kon kopen, terwijl ik een prima studietijd heb gehad, ook mijn feestjes gehad, en ook een prima sociaal netwerk heb kunnen opbouwen. Met andere woorden, is dit de uitzondering die de regel bevestigt, zoiets? Nee, dit heeft. Dit is een hele grote groep die hier ook heel erg bewust voor kiest. En een doel heeft. Dat huis als doel heeft op de horizon. Want ik wil sparen. En deze spaarzaamheid, die wens ik heel veel studenten toe. Maar de meesten hebben dit niet, omdat die als doel hebben: ik wil mijn studietijd, ik wil daar mijn netwerk opbouwen. En het een is niet beter of slechter dan het ander, maar vertelt heel veel van de persoonlijke behoeften en de persoonlijke doelen van een mens. Precies. Maar je ziet wel dat in deze fase, en dat heeft deze meneer op zijn eigen manier ingevuld, dat het heel belangrijk is dat je dat sociale netwerk opbouwt. Ja. En dat je bijvoorbeeld wel de mogelijkheid krijgt om na een feestje bijvoorbeeld ergens op de bank te crashen. Precies. Maar het blijkt dat dat overal kan, behalve in Rotterdam. Ja. Marina van der Wal, hartelijk dank, pedagoog. Regina Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uw eigen kinderen zijn uit huis. U had een zolder met een badkamer leegstaan. Voor de vierde keer woont er nu een student op uw zolder. Hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt prima. En wij hebben iedere keer internationale studenten in huis. Ja. En ik heb vroeger, toen ik pas zelf een huis had gekocht, ook wel Nederlandse studenten op kamers gehad. Ja. En ook een keer een vluchteling. En dat bevalt eigenlijk prima. Ja. Waarom heeft u nu alleen maar buitenlandse studenten in huis? Nou, omdat de ervaring een beetje leerde dat er heel weinig Nederlandse studenten zijn, in ieder geval in Utrecht, die bij een hospita op kamers willen. Hm. En ik kwam in contact met Hospi Housing. Dat is een organisatie die het voor vooral internationale studenten een soort makelaarspositie zeg maar heeft. Daar hebben bemiddeld. Ja. En en dan rol je van het een naar het ander. Ja, ja, ja. En wie heeft u op dit moment in huis? Uit welk land komt de student in kwestie? Ik heb nu een PhD-student uit Iran. Ja. En daarvoor had ik een masterstudent aan de Hogeschool voor de Kunsten uit India. Daarvoor eentje die creative business deed, maar dan de complete opleiding. Dus 4 jaar ook uit Iran. En daarvoor een Griekse die een master deed. Kun je aan buitenlandse studenten eigenlijk meer huur vragen dan aan Nederlandse studenten? Maakt dat uit of niet? Is dat wat makkelijker? Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik weet het echt niet. Nee, want wat betaalt die Iranier? Wat betaalt hij bij u? Nou, maar dat vind ik niet. Daar gaat het hier en nu niet over, denk ik. Maar als ik hoor wat dat meisje wat net vertelde, ik wil graag in Den Haag op een kamer, ook desnoods bij een hospita, wat zij bereid is om te betalen, dan denk ik, nou, dat is best veel. Ja, ja, ja, okay. Dat hebben mijn kinderen, toen ze op kamers woonden, niet betaald. Ja, ja. Heeft u afspraken met de studenten? Wat is huisregel 1? Wat is huisregel 1? Ja, nou, ja, weet je, meer zo van wij leven samen hier. En we regelen het. Ja, ja. Ik ben niet zo heel erg van de huisregels. Nee, we respecteren elkaar gewoon. Dat is eigenlijk het hele idee. Ja, en wij hebben een open keuken. En dat betekent dat als ze kookt, dat ze bij ons, dat wij in de kamer zitten. En dat 5 meter verder zij staat te koken. Maar ook dat gaat eigenlijk prima. En de ervaring tot nu toe is dat studenten niet zo heel erg kokerig zijn. Nee, precies. Regina Visser, hartelijk dank. Hospita. En u zei het al even, want we gaan naar Hospi Housing. Daan Donkers, goedemorgen. In 2019 opgericht, Hospi Housing. Een organisatie die dus hospita's met studenten in contact brengt. Een soort makelaarsachtige functie. Het idee om dat op te richten is ontstaan uit jouw eigen ervaring als student. Hè? Goedemorgen. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Yes, ik heb zelf in Utrecht wel in een studentenhuis gewoond. Maar toen ik op uitwisseling ging naar Colombia, toen kwam ik daar bij een hospita terecht. En daar heb ik toen ruim een half jaar gewoond. Ja. Jullie zijn ontstaan in Utrecht, maar zijn nu ook actief in Nijmegen, Groningen, Maastricht, Leiden en sinds deze zomer ook in Wageningen. Dat geeft wel een beetje aan hoe hoog de nood is. Hè? Er wordt druk gekeken naar andere oplossingen. Die conclusie kunnen we trekken. Ja, zeker. Dat was ook de reden waarom wij destijds gestart waren. We waren toen nog zelf student en we zagen van, joh, het is heel moeilijk voor studenten om een kamer te vinden. Maar we zagen ook dat er heel veel kamers over waren. Heel veel mensen die in relatief grote huizen woonden. Je noemde het net al, de empty nester. Ja. Veel mensen waarvan de kinderen uit huis zijn, de kamers leeg komen te staan. Toen dachten we, joh, ja, dat was vroeger al heel populair. Kunnen we dat weer nieuw leven inblazen? Ja. Nou, en dat is gelukkig wat steeds meer steden, gemeentes, woningcoöperaties aan het omarmen zijn. Ja, nou kun je even kijken naar het enthousiasme aan twee kanten. Namelijk die bij de studenten. De toon is wel een beetje, nou, desnoods wil ik wel bij een hospita. Is dat ook wat jij ervaart? Dat desnoods? Als een soort van, nou, als het echt niet anders kan? Bij sommige studenten wel. Je hebt de Nederlandse studenten over het algemeen wel een beetje verwend. Ze willen het liefst allemaal in een studentenhuis, een ruime kamer in het centrum wonen. Uh-huh. Maar we krijgen ook heel veel aanmeldingen van internationale studenten. Maar ook zeker wel van Nederlandse studenten die heel bewust kiezen om bij een hospita te wonen. Ja. En dat kan enerzijds zijn van, joh, hè, ik heb behoefte aan een wat meer huiselijke situatie. Of ik vind een studentenhuis te druk. Ik kan meer focussen op mijn studie. Ja, ja. Maar het kan ook zijn van, joh, ik vind het juist fijn dat ik van iemand kan leren. Eventueel bijvoorbeeld een verpleegkundestudent in Maastricht. Die wonen bij een wat oudere man in huis. Zeg, ja, ik vind het heel fijn dat ik diegene ook kan helpen met huishoudelijke taken. Dat soort zaken. Ja. Dus het heeft ook echt voordelen voor beide kanten. Ja. En daar kan je als student ook wel echt naar op zoek zijn. Ja, het voordeel van voor die andere kant dan. We spraken net Regina natuurlijk, die het met veel liefde doet. Maar hoe maken jullie mensen enthousiast om hospita te worden? Hoe krijg je ze zover? Nou, we merken dat heel veel mensen heel erg de behoefte hebben om iemand te helpen. Ja. Dus we merken ook in tijden dat het kamertekort bijvoorbeeld veel in het nieuws is, dat we veel aanmeldingen krijgen. Dat mensen zeggen, joh, ik heb die ruimte over en die staat leeg. Ja, ik wil daar graag iets mee doen. Ja. En je merkt ook dus heel erg de sociale component. Dus de gezelligheid, de reuring in huis. Hè, en je hoeft echt niet elke avond samen te eten. De meeste van onze hospitaals die hebben gewoon een eigen sociaal leven daarnaast. Ja. Maar gewoon eens in de week een keer een kop koffie drinken of een praatje maken als iemand thuis komt. Ja. Ja, dat kan voor heel veel mensen echt al hun dag maken, zeg maar. En een heel prettig gevoel geven. Ja, precies. Plus natuurlijk, we blijven Nederlanders, financiële component. Dus je kan ook gewoon huur vragen. Nou, dat is een beetje het is de combinatie een, met een leuke extra inkomsten. Ja, precies. Daan Donkers van Hospie Housing, hartelijk dank. Ga ik tot slot naar Jolande Bie, directeur van het kenniscentrum Studentenhuisvesting. Goedemorgen. Om even dan het bredere plaatje weer even in beeld te krijgen. Is het probleem inderdaad groter dan ooit op dit moment? Dat gaan we zien. Hè. Het komende schooljaar. Maar wat we wel zien is dat het tekort heel erg groot is. Dat is ook duidelijk uit al deze verhalen. En wat we ook weten is dat het aantal studenteneenheden, het absolute aantal, dat dat minder wordt. Ja, dus ja. Dat is wel heel zorgelijk. Ja. Ja, nou zitten jullie als voorzitter aan tafel bij het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030. Nou, de titel zegt het al. Plan loopt tot 2030. Plan is om 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar te realiseren. Is dat plan A concreet genoeg en is het realiseerbaar? Dat die vraag over die concreetheid, die krijg ik vaker. Ik denk wel dat mensen moeten bedenken dat we met heel veel partijen aan tafel zitten. Hè. Dus ook commerciële vastgoedpartijen, sociale, maar ook universiteiten, gemeenten, de ministeries, OCW en BZK. Wat we hebben aan afspraken, dat is zo concreet mogelijk. En wat we ook doen is monitoren. We hebben zeer regelmatig overlegd, ook met al deze participanten, al deze partijen. En levert dat ook wat op? En, meer woningen? Kijk, zo snel gaat het allemaal niet. Hè? Nee. Kijk, er staan meer dingen in. Maar wat we wel doen is monitoren bijvoorbeeld op inderdaad de nieuwbouwplannen en op de bouw van woningen. Daar is ook een studentenhuisvestingsregisseur voor die dat ook nauwlettend in de gaten houdt. Je had net het mooie voorbeeld van hospie housing. Dat is ook een onderdeel van het actieplan. Hè? Meer hospita, verhuur. Ja. Maar wat we ook zeggen is meer woningdelen. Hè? Je ziet een heel mooi voorbeeld in bijvoorbeeld Utrecht. Die woningdelen toestaat tot 3 personen per huis. Ja. En ja, dat zijn natuurlijk hele goede voorbeelden. Wat belangrijk is om dat ook in meer gemeenten te doen. Precies, je moet op meerdere fronten inzetten. En, ja, je moet schaken. Op meerdere fronten precies. Kijken. Ja. Ja. Oké, okay. Jolande Bie, directeur van het kenniscentrum Studentenhuisvesting. Misschien leuk als we ieder jaar even bellen om te vragen hoe het gaat. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is de fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Kun je de trainer van een van de grootste clubs van Nederland van duistere dealtjes beschuldigen, live op televisie? De trainer in kwestie, Maurice Stijn, vindt van niet en heeft stappen aangekondigd tegen analist Pierre van Hooijdonk. Daar gaan we zo meteen over praten in het mediaforum. Nu opnieuw een aanklacht tegen Donald Trump. Daarover meer in het NOS Journaal met Katrien Straatman. De Amerikaanse oud-president wordt ook in Georgia aangeklaagd. Justitie in die staat beschuldigt Trump van inmenging in de presidentsverkiezingen. Volgens correspondent Rudy Bauma is er een hele lijst van aanklachten. Liegen tegen officials, nepkiesmannen die op pad werden gestuurd, het lastigvallen van medewerkers van stembureaus, het onder druk zetten van toenmalig vicepresident Mike Pence en andere belangrijke functionarissen, het illegaal leegtrekken van stemmachines om stemfraude aan te tonen, wat natuurlijk niet gelukt is, en een cover-up om al deze strafbare feiten te verdoezelen. Het belangrijkste bewijs is een telefoontje dat de oud-president pleegde, waarin hij tegen een bestuurder in Georgia zei dat er ruim 11.000 stemmen voor hem gevonden moesten worden. De zaak in Georgia is de vierde tegen Donald Trump. De andere zaken gaan over de bestorming van het parlementsgebouw op 6 januari, het lekken van staatsgeheimen en een zwijggeldzaak rond een pornoactrice. Het dodenaantal na een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan is opgelopen naar 30. Het vuur ontstond door nog onbekende oorzaak bij een autogarage langs de snelweg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar 2 van de 8 brandstoftanks ontploften. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen, meldt persbureau Interfax. Ook zijn er ruim 100 gewonden. Bij een luchtaanval op een stadje in de Ethiopische regio Amara zijn minstens 26 mensen om het leven gekomen. De aanval, vermoedelijk door het Ethiopische leger, zou gericht zijn geweest tegen leden van de Fano-militie, een etnische minderheid in Amhara. In het centrum van Groningen is gisteravond brand uitgebroken in een wooncomplex. En daarbij is ook iemand omgekomen. De brandweer bluste het vuur snel, maar vond een slachtoffer in het pand. Over de identiteit is nog niets bekendgemaakt. En de nieuwe lijsttrekker van het CDA, Henry Bontebal, wil niet in de regering met de PVV en de Forum voor Democratie. In Nieuwsuur zei Bontebal dat hij beide partijen uitsluit, omdat ze de democratische rechtsstaat niet respecteren. Zonnepanelenbezitters die klant zijn bij energieleverancier Van der Bron gaan een heffing van 10 tot 20 euro per maand betalen. De panelen zorgen op zonnige dagen voor een disbalans in vraag en aanbod. Soms moeten energiebedrijven zelfs geld bijleggen om energie kwijt te kunnen. Van der Bron vindt het daarom wel zo eerlijk als de panelenbezitters mee gaan betalen. Nou, die kosten die moeten gedekt worden. En wij hebben ertoe besloten dat we de klanten met zonnepanelen daardoor iets minder voordeel hebben. En wat wel belangrijk is, is dat de klanten met zonnepanelen nog steeds over het algemeen een lagere rekening hebben dan klanten zonder zonnepanelen, omdat ze natuurlijk zelf de elektra opwekken. Van der Bron is het eerste energiebedrijf dat met zo'n toeslag komt. Chocoladeletters en pepernoten worden komende decembermaand een stuk duurder. Het komt vooral door de sterk stijgende suiker- en cacaoprijzen. De prijzen zijn de hoogste in 10 jaar tijd. Verwachting is dat de kiloprijs van sommige soorten pepernoten voor het eerst door de 5-euro-grens heen gaat. Ook aan chocoladeletters komt een nieuw prijskaartje te hangen. Die worden waarschijnlijk 30% duurder. Het weer nog. De zon schijnt geregeld vandaag, al kan er lokaal wel een buitje vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot ruim 25 in het zuidoosten. Ook morgen overwegend zonnig, maar aan de temperatuur verandert niet veel. En dan is daar de verkeersinformatie met Wijnand Zwaan. Nou, er zijn weinig problemen op de weg, maar op de A7 staat wel file. De afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland bij Den Hoever. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinen-Noord-tunnel staan in de file op de N217 naar Dordrecht bij de Kiltunnel. Er staat nu 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Pierre van Hooijdonk gooide live op tv een bommetje op tafel. Een niet onderbouwde en fikse beschuldiging. Onverwacht, zoals dat gaat in een live programma. Wat moet je daar als presentator mee? En wie is er verantwoordelijk voor de uitspraken in een opinierend programma? Dat zijn enkele van de vragen die vandaag aan bod komen in het Mediaforum met NRC-ombudsman Arjan Fortuyn en Argos-onderzoeksjournalist Hansje van de Beek. Spraakmaker is Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. En voor we, zoals de traditie ons wil doen, gedragen naar jullie mediamomenten gaan, schakelen we even met NOS-voetbalcommentator Mark Kloostra. Want in Auckland is net om 10:00 de eerste halve finale begonnen van het WK-voetbal. Beetje met pijn in het hart natuurlijk wel. Spanje tegen Zweden. Mark, zijn ze aan elkaar gewaagd? Ja, dat zijn ze zeker. 7 minuten zitten erop. Het is nog 0-0. Grote kansen hebben we nog niet gezien. Maar wat je zegt klopt natuurlijk helemaal. We hadden hier een stuk zenuwachtiger en nerveuzer gezeten als de Oranje Leeuwinnen het wel hadden gered tegen het Spanje. Dat het nu opneemt tegen Zweden. Maar ja, het ging mis in de verlenging. En dus niet Nederland, maar Spanje in de halve finale tegen het stugge Zweden. Dat zo verraste tegen Japan in de kwartfinale. Want dat hadden toch veel mensen anders voorspeld. Want Japan had indruk gemaakt, imponeerde tijdens dit WK. Was misschien wel het best voetballende land op het toernooi. En ineens won Zweden daarvan met 2-1. En het eerste uur was dat ook meer dan terecht. Ze hebben alleen het laatste half uur een beetje onder druk gestaan en het moeilijk gehad. Maar goed, Zweden dus in de halve finale tegen Spanje. Bij Spanje is het een bekend verhaal, maar het blijft toch apart dat nog geen jaar geleden 15 speelsters van Spanje in opstand kwamen tegen de coach. En dreigde te stoppen als de coach, Jorge Vilda in dit geval, niet zou worden ontslagen. Nou ja, goed, dat gebeurde niet. Hoofd van de vrouwenafdeling die hem zou moeten ontslaan is ook de vader van Vilda. Dus dat is misschien niet geheel toevallig. 4 hielden woord en zijn er dus niet bij. 5 anderen zijn niet opgeroepen. Nou ja, 1 statistiekje wil ik jullie nog wel meegeven. Spanje won nog nooit van Zweden. 7 keer won Spanje, 4 keer werd het gelijk. En in de eerste 8 minuten is nog helemaal niets over deze wedstrijd te zeggen. Laat staan over de winnaar, want er is nog niet zo heel veel voor beide doelen gebeurd. Oké, Mark, jij houdt ons vanochtend op de hoogte van het verloop van die wedstrijd. Kijken we nu wat jullie zelf is opgevallen in de media. Hansje, we beginnen met jou. Welkom. Goedemorgen. Jij keek gisteren naar een uitlegvideo van nu.nl over een gevangengenomen Russische majoor. Ja, die kwam ik voorbij. Mijn punt gaat eigenlijk niet per se over nu.nl. Nee. Ik zie eigenlijk wel vaker beelden van krijgsgevangenen. Dat was in dit geval ook. Daar werd de naam bij genoemd, de functie enzovoort. Dus heel duidelijk te herleiden wie dat is. En het is een oorlogsmisdaad om dit soort dingen te verspreiden. Niet vanuit de media, maar de staten zelf. Ja. Het doel daarvan is natuurlijk, je moet een krijgsgevangene goed behandelen. Niet vernederen. En dit wordt ook gezien als een vorm van vernedering. Hm. Maar het is wat zien we? Leg even uit. We zien hem gewoon in beeld. Hij wordt verhoord. Hij laat misschien zien waar de groepen zijn. Zelfs weet je allemaal niet. Dat is ook het punt. Je weet niet hoe die man wordt behandeld. Het tweede punt is ook dat iemand, zelfs als die daarna vrijkomt, natuurlijk ook in gevaar kan zijn. Mensen kunnen dingen met hem doen omdat hij zich mogelijk heeft overgegeven. Dus je wil dat niet verspreiden. En je kan dus als medium ook heel erg nadenken over hoe je daarmee omgaat. Het verspreiden van zo'n oorlogsmisdaad. Ja, en in dit geval nu.nl ook. Ja, maar bijna al heel veel media verspreiden en laten dat zien. Want het kan natuurlijk ook een dwingend belang hebben om dat te laten zien. Ja, precies. Ja, maar ik denk wel, ik las een hele uitleg van het Rode Kruis. En die doen echt een oproep om daar heel voorzichtig mee te zijn. Dus als je vindt dat er een heel dwingend belang is dat je dit verspreidt, blur dan, vervorm de stem. Dus daar werd wel echt een beetje oproep gedaan aan media om daar heel voorzichtig mee te zijn. Daar gingen ze verder ook op in dat er toen in 1949 deze regels werden gemaakt, er geen sociale media waren. En die benadrukte dat ook hier die sociale media hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Je kan eigenlijk niet van elke twitteraar verwachten dat te weten. Dus er wordt echt oproep gedaan om dat systematisch te verwijderen. Ja. Het is iets wat me al een tijdje opviel en ik me afvraag in hoeverre er op redacties heel goed over wordt gesproken of dat moet gebeuren. Ja, ja. Arjan Fortuyn, heb jij het gezien of niet? Het filmpje? Ik heb het niet gezien, maar het lijkt me heel, het lijkt me evident dat dit iets is waar media zich heel erg bewust van moeten zijn. En dan zeker de grotere klassieke media, omdat dat ook de enige manier is waarop het enigszins naar beneden door kan sijpelen naar wat er verder aan kleine sites of clubjes zijn die van alles online gooien. Ja. Hoe doe je dat bij NRC? Want daar heb je dat beeld natuurlijk niet. Nee, ik weet niet. Misschien een linkje wel, dat je het wel het filmpje kunt zien via de site. Ja, we zijn in dit soort situaties zijn we over het algemeen dat we inderdaad soms inderdaad het linkje erin zetten of soms zelfs dat niet. Als we van dingen echt denken van dit moet niet verder verspreid worden, dan moet je ook de verleiding weerstaan om het via een omweg te doen. Ja, nu.nl legt trouwens wel, Hansje, zorgvuldig uit, hè, dat er allerlei bij tonen waar we naar zitten te kijken eigenlijk. Ja, hè, dat er allerlei belangen spelen. Precies, en dat het, precies. Wat je ziet, niet per se wat het is, wat het is. Ja, dat het propaganda kan zijn. Ja. Hè? Dat is ook vaak het doel van degene die het verspreidt. Maar in de krant kan het ook. Hè? Het gaat om privégegevens. Dus het gaat ook gewoon om de naam. Dus het is heel makkelijk om ook het te verspreiden in een krant. En ze doen dat. Ik begrijp dat ze dat doen. Ik heb het ooit een keer gepitcht bij Medialogica, waar ik ooit werkte. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik er nou 35 minuten over maken zonder dat dan weer te laten zien en zonder daar precies. Ook al. Ja, dus het is ingewikkeld. Je snapt dat het ook een belang is. Maar ja, de oproep vanuit het Rode Kruis was wel echt, ga er nou heel voorzichtig mee om. Ja. Zijn redacties zich daar voldoende van bewust, denk je? Dat weet ik niet. Toen ik dit pitchte bij Medialogica, wist niet iedereen dat het een oorlogsmisdaad is om het te verspreiden. Nee, precies. Arjan, jouw mediamoment heeft tot op zekere hoogte ook met de oorlog te maken. Gisteren leek die heel even koers naar ons luchtruim te zetten. Opvallend nieuws, vlak na de lunch, F-16's die Russische toestellen onderschepten, althans de lucht in werden gestuurd. Dus ze werden onderschept door Deense toestellen uiteindelijk. Wat dacht jij toen je dat las? Nou, ik dacht, toen ik het verhaal al helemaal afgerond was. Dus, en ik las de kop, ik dacht, mijn hemel, is het nu echt begonnen? Is het echt begonnen? Nu komt het wel heel dichtbij. Ja, zo'n soort. En vervolgens, en dan lees je zo'n bericht en dan krimpt het razendsnel tot dat je inderdaad hoort. Oké, er zijn dus de Nederlandse F-16's zijn de lucht ingegaan, maar de Denen hebben een soort ontmoeting gehad met die Russen en toen zijn ze omgekeerd. Hoe dat precies gegaan is, dat staat er dan weer niet bij. Maar dan vervolgens blijkt dat dit eigenlijk best regelmatig gebeurt. Ja, dat vond ik ook een opmerkelijke. Het enige verschil is dat er nu een bepaalde high alert aangegeven wordt. Wat natuurlijk heel logisch is. gezien, die oorlog. En dan krijg je ook nog een soort citaatje van een defensiemedewerker die zegt van, ja, toch heel erg belangrijk is dat wij deze voorziening hebben met deze vliegtuigen die paraat zijn, waarbij ik inderdaad dacht van, is dit misschien gewoon een boodschap aan alle commissies die nu voor Nederlandse politieke partijen verkiezingsprogramma's zitten te schrijven. Ja, dus zorg dat het materieel op orde is, zoiets. En dat we daar de manschappen voor hebben. Dus uiteindelijk weet ik inderdaad nu nog steeds niet wat er amper wat er gebeurd is. En zeker niet hoe belangrijk dit nou eigenlijk was. Nee, of welke waarde moet je dit nou schatten? Ja. Met die vraag zit jij nog steeds. De uitspraken die Pierre van Hooijdonk zondag in Studio Voetbal deed krijgen een staartje. Maurice Stijn, trainer van Ajax, onderneemt stappen tegen de analist die de Ajax-trainer dus zondag betrokkenheid bij duistere deals verweet. Wat voor deals? Bleef een beetje onduidelijk. En Ajax en Stijn willen een rectificatie. Zo zei van Hooijdonk het zondagavond. En dan ga ik me om glad ijs begeven, maar duistere deeltjes sluiten. Met wie dan? Met bevriende makelaars. Over spelers? Ja. Met welke spelers? En dat komt toen allemaal, want de directeur van NAC, dat was zijn vriend. Manders? Manders, ja. Arjen, de Eredivisie is weer begonnen en het professioneel napraten dus ook. Maar deze opmerking van Van Hooijdonk had met analyse niet zo heel veel te maken. Was je verbaasd? Ik was tamelijk verbaasd over. Op zich worden er in voetbalpraatprogramma's regelmatig allerlei losse flodders de ether ingegooid, waarvan je denkt van, oké, wat bedoel je hier precies mee? Welke geheimtaal wordt hier gebezigd? Maar dit was in die zin niet echt geheimtaal, dat Van Hooijdonk vrij strak van plan leek om te zeggen van, ja, dit zijn die Stijn die deugt niet, die doet dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. En vervolgens werd hij zowel door de presentator als door medegasten, die probeerden hem wat meer onderbouwing te ontlokken. Ja. Nou, die kwam niet, maar hij volhardde wel in zijn duistere dealtjes. Wat natuurlijk een heel raar effect heeft. En waarvan ik ook wel begrijp dat de beschuldigde nu zegt van, ja, hey, die zegt, ik wil een rectificatie. Ja. De andere mogelijkheid is natuurlijk dat Van Hooijdonk met een solide onderbouwing en een dossier over deze duistere deeltjes komt. Ja. Ik weet niet hoe groot die kans is. Nee, dat weet ik ook niet. En dat maakt het juist zo lastig ook natuurlijk. Nou is de NOS een nieuwsorganisatie, maar Studio Voetbal heeft natuurlijk een beetje een sterk opinierend karakter. Zoals meer voetbalpraatprogramma's. Dan kan zoiets er klaarblijkelijk tussendoor glippen. Hoe moet je daarmee omgaan eigenlijk, op het moment dat dat gebeurt? Ik denk dat ze het op het moment dat het gebeurde in die zin goed gedaan hebben dat ze gevraagd hebben om onderbouwing. Ja, Sjoerd van Ramsholt vroeg behoorlijk door. Hè? Zei van, wat bedoel je dan? En maak het eens concreet. Dat dus inderdaad ook bleek dat die onderbouwing er op dat moment in ieder geval niet was. Mm-hmm. Ik denk wel dat, kijk, Pierre van Hooijdonk is niet een toevallige gast in een praatprogramma. Het is gewoon iemand die al meer dan 5 jaar bij alle mogelijke gelegenheden daar voor de NOS praat. Dus het is een NOS-stem in zekere zin. Ja. Dus ik denk wel dat de NOS, die hebben nu iets gezegd van dat ze het gaan evalueren, geloof ik. En dat het niet helemaal de uitzending was die ze zich voorgesteld hadden van het begin van het seizoen. Ja. Ik denk dat ze wel iets moeten zeggen over in hoeverre zij wat zij denken van de feitelijkheid. Want dat is natuurlijk een feitelijke beschuldiging. Dat is geen opinie van Van Hooijdonk. Nee. NOS daar, of die denkt van, ja, wij hebben inderdaad het idee dat dit feitelijk klopte, niet. Nou, de NOS was er ook niet gelukkig mee. Hoofdsport Jacqueline Smit, die zei, de uitzending van afgelopen zondag wordt momenteel geëvalueerd. Het is niet de eerste uitzending van het seizoen waar we op gehoopt hadden. Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat ze hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de meningen onderbouwd worden. En dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende gebeurd. Dat is onderdeel weer van de evaluatie, zijn haar woorden. Ja, dat is een hele mooie uitgebreide beschrijving van toch nog niet zo heel veel, behalve dat ook zij ontevreden zijn met een uitzending waar de halve wereld overheen gevallen is. Dat is natuurlijk niet heel opmerkelijk. Ja. En als je hier naar als ombudsman naar kijkt, het is een opinierend programma. Moet dat er duidelijker bijgezegd worden op de een of andere manier dan toch? Anders wordt het toch een beetje verwarrend voor de kijker misschien? Ik denk dat iedereen dat wel weet. En in een opinierend programma heb je natuurlijk, je hebt recht op massa's opinies. Zoals ook een columnist in de krant recht heeft op een heleboel opinies en meningen en analyses. En die mogen ook heel scherp zijn en controversieel. Maar de bodem daaronder, namelijk de feiten die genoemd worden, die zijn natuurlijk wel echt de verantwoordelijkheid van het nieuwsmedium. Ja. Een NRC-columnist mag ook hele uitzonderlijke meningen hebben. Ja. Maar als die. Maar dit is meer een beschuldiging eigenlijk. Ja, toch? Dat vraagt om. Een beschuldiging is iets feitelijks. Ja. En daar gelden dus de regels voor de feiten voor. Ja. Er wordt dus nog geëvalueerd door de NOS. In die reactie die ik net voorlas. We hebben ze vanochtend zelf ook nog even gebeld. Of dit betekent dat ze wel of niet doorgaan met Van Hooijdonk. Hoe dat zit. Nou, daarop was het antwoord dat ze nog aan het bepalen zijn of dit consequenties gaat hebben. En zo ja, welke. Arjan, laten we eens een schot voor de boeg nemen. Van Hooijdonk is, je zegt dat zelf al, een gezicht van NOS Sport. Kan hij dat blijven eigenlijk, na dit? Hangt er een beetje vanaf wat er nu gebeurt. Kijk, als hij net zo stuurs blijft volharden in alleen duistere deeltjes zeggen, daar niks van terugnemen en er niks bij onderbouwen, dan lijkt het mij lastig. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er toch wat dieper over nagedacht wordt door de verschillende partijen. En dat er nog wat dat betreft iets uitkomt, waardoor ook een wat duidelijker beschrijving komt van wat er volgens de NOS en volgens Van Hooijdonk is misgegaan. Ja, nou ja, ja. Hansje, de opmerking van Van Hooijdonk kwam voor de goede verstaaner niet als een verrassing. In die zin dat Maurice Steijn en hij een persoonlijk conflict hebben, wat al enige tijd loopt. Dat heeft te maken weer met de zoon van Van Hooijdonk. Kun je dan überhaupt nog objectief aan zo'n tafel zitten? Volgens mij zijn ze alle twee wel open over die relatie. Ja. Ja, je bent niet objectief, maar je bent nooit objectief. Toch? Nee. Het is een programma, het is een meningenprogramma, dus in hoeverre is dat objectief? Het is misschien wel fijn dat ze er open over zijn. Dat iedereen ook weet dat je het allemaal met een. Nou ja, uit waar dat misschien nog meer kan komen. Ja. Dus ja, ik weet. Ja, volgens mij is het überhaupt niet een objectieve. Nee, maakt dat ze er zo open over zijn. Hè? Ik druk het even mild uit, niet zo lekker loopt tussen die twee. Maakt dat die opmerking van Van Hooijdonk ook wat minder erg misschien? Op de een niet of andere minder manier? Erg. Maar de suggestie is wel steeds dat het dus niet klopt, omdat hij een hekel aan hem heeft. Dus het maakt zijn opmerking wel minder waarde hebben op dit moment. Ik denk ook, als dit nou precies zo zat en hij weet dit allemaal zeker, waarom zou je het dan zo vaag benoemen, zomaar tussendoor? Hmm. Als hij echt keiharde feiten hebt, dan ga je naar NRC, naar een onderzoeksjournalist, dan leg je alles over. En dan staat het voorpagina NRC. Nou, dat is meer wat je wil vanuit hem dan toch het een beetje vaag onduidelijk bij de NOS te vertellen. Ja. Voelde jij, toen je dit zag, de journalistieke behoefte om eens even te duiken dan of dat klopt, die duistere deeltjes, en wat dat zou kunnen zijn? Dat niet aardig zijn? Het zou wel een groot verhaaltje zijn, toch? Ja, als je niks vindt, dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja, dat gebeurt heel vaak. Je onderzoekt een heleboel en dan blijkt er niks aan te zijn, precies, helaas. Het meeste. Tanja Traag, blijkbaar was het tot nu toe niet te storend, hè, voor de geloofwaardigheid van Van Hooijdonk, die wat verstoorde relatie met zijn. Maar is dat dan nu veranderd, na dit, wat er gebeurd is zondag? Nou, weet je, ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou het voetbalnieuws maar heel matig bij. Ik was gisteren zo onverstandig om eventjes naar Wilfred Gené en de zijne te luisteren. En toen werd het allemaal nog veel warriger eigenlijk in dat verhaal. Want eigenlijk gingen zij gewoon door met smaad en laster. Tenminste, in mijn brein. Ik vind die programma's altijd wat ingewikkeld qua waarheidsbevinding. Ja. Dus ik weet het niet. Kijk, het is gewoon een onhandig standpunt, uitgangspunt, wanneer het eigenlijk om je eigen kind draait. Want laten we wel zijn, ouders zijn altijd nogal beschermend. Mm-hmm. En ik hoor iets over duistere zaakjes en onduidelijke transfers. Maar ja, in bijna ieder bedrijf, en zo zie ik een voetbalteam dan ook maar, worden gewoon beslissingen genomen die niet altijd, zeg maar, aan de hand van een lijstje zijn. Dat gaat over mensen die iets goed kunnen en mensen die iets minder goed kunnen. Dus is dat dan het duistere zaakje? Hè? Van begrijp ik niet waarom dat hij die beslissing neemt? Ik ben heel benieuwd. Wat me verwondert in meer algemene zin is dat dit nu een enorm heet hangijzer is. Terwijl we in mijn beleving in een samenleving zitten waar we het gewoon heel normaal vinden om over iedereen maar van alles te zeggen. Ja. Zonder dat daar heel veel fundament onder zit. Ja. En dat dit, daarmee zeg ik niet, dit zou geen punt moeten zijn. Het verrast me eerder dat dit dan zo'n groot punt wordt, terwijl er zoveel meer kwalijke dingen gezegd worden. Nou ja, maar ja, dit is echt een beschuldiging natuurlijk. Nee, dat is wat anders maar dan die iets vinden van iemand. Beschuldigingen vliegen natuurlijk continu rond op de socials, in de Tweede Kamer. Ja. Nou ja, noem het overal maar op. Maar misschien dat het dit in het decor van de NOS gebeurt. Dat het daarom. Dat zou zomaar kunnen. En misschien dat er binnen Studio Sport wat meer heet hangijzers zijn die dat ook wat ingewikkelder hebben gemaakt. Wie zal het zeggen? Ja. Te midden van plechtig kijkende partijgenoten heeft Henry Bontenbal gisteren officieel het lijsttrekkerschap van het CDA geaccepteerd. Gaat het de Rotterdammer lukken om het CDA naar een hoger niveau te tillen dan de 6 zetels waar de partij nu op peilt? Het is officieel nu. Henry Bontenbal, sinds 2 jaar in de Tweede Kamer, is de nieuwe politieke leider van het CDA. Een luid applaus, want het CDA wil vandaag laten zien verenigd achter deze nieuwe lijsttrekker te staan. Hoeveel mensen hebben afgelopen periode tegen u gezegd, waar begin je aan? Toch niet heel veel, eigenlijk. Dus ik heb er natuurlijk lang over nagedacht. Goed over nagedacht, wel met veel mensen over gesproken. Hebt u tegen zichzelf gezegd? Nee, want ik vind echt dat de nieuwe generatie het CDA ook echt uit het slop moet trekken. En als je dat vindt, dan moet je ook het lef hebben om je vinger op te steken. En dat heb ik gedaan. Hansje van der Beek, Bontenbal volgt dus Wopke Hoekstra op. En hij zat gisteren bij Nieuwsuur, Dit is de Dag en Het Oog hier op Radio 1 ook. Dat is best een aardig rondje media voor zo'n virtueel kleine partij. 6 zetels, of ook wel logisch ergens? Wel logisch, natuurlijk. Ik bedoel, het is wel een regeerpartij, dus in die zin wel logisch. Vraag me wel af als straks Volt, staat volgens mij ook in 6, of daar ook zo'n ronde wordt gedaan. Ja. Als daar een nieuwe... Dus ik denk... dat het wel logisch is. Ik vraag me af hoe lang dat dan zal blijven. Als het nou straks echt 6 zetels zijn, gaan we dan volgende verkiezingen ook weer zo'n... zullen we dat dan weer zo optuigen als media? Ja, dat is natuurlijk ook, heeft alles te maken met de geschiedenis en ook de recente voorgeschiedenis natuurlijk van de partij Arjen Fortuyn. Het ging gisteren veel over het CDA-verhaal dat weer verteld moet gaan worden. Gemeenschapszin was een woord dat dan valt natuurlijk. Respect, samenleven. Vind je het een sterk verhaal? Het klonk vertrouwd. Ja. En dat heeft sowieso iets prettigs. Nou, wat ik interessant aan vind is dat het CDA lijkt leeg te lopen. Ik bedoel, de peilingen zijn natuurlijk nog geen verkiezingen. Maar lijkt leeg te lopen aan de populistische kant. En dat ze met deze koers... eigenlijk als eerste mededeling lijkt te doen. Ook door inderdaad bij Nieuwsuur te gaan zitten. Wat het inhoudelijk ingewikkeldste opgave is. Door te zeggen, wij willen geen populistische partij worden. En we willen dus ook niet, in ieder geval in deze fase, niet de aandacht trekken met lippendienst aan allerlei populistische thema's. Mm-hmm. Maar dat die Bontenbal daar dus inderdaad gaat zitten en aan het eind van dat gesprek in Nieuwsuur ook heel expliciet zei van Forum voor Democratie, dat is gratis. Maar ook de PVV, daar gaan wij verder niks mee doen. Nee. En dat is daarmee geeft hij dat is in zekere zin een beetje tegen de trend in van die middenpartijen die toch bang zijn, zeker de wat rechtsere middenpartijen, om die kiezer aan de rechterkant te verliezen. Maar dat het CDA dat zegt, we willen toch gewoon ouderwets zijn. Ja. Wat we altijd waren als betrouwbare. Niet zo'n hele prettige ervaring in het verleden met de PVV gehad. Tanja Traag, is het CDA-verhaal namelijk samen doen, fatsoen, normen en waarden, wat jou betreft het antwoord op de behoeften van deze tijd, even als ook als CBS-socioloog? Ja, wat je ziet is dat zeker heel recent het vertrouwen in de politiek wel behoorlijk is afgekalfd. En dat mensen steeds meer tegenover elkaar staan. Er zijn steeds meer groepen. Dus dat individualisme, dat is er wel. Maar in termen van we zijn allemaal groepjes. Er is voor iedereen nu wat te kiezen waar je je bij kan horen, voelen. Maar het algemene sentiment lijkt wel minder vertrouwen in de politiek. En dat de boodschap van laten we het dan nu samen doen. Laten we wij zijn. Ik denk niet dat dat is wat mensen nu willen horen om weer vertrouwen te krijgen. En dat wekt gewoon geen vertrouwen. Het is oude wijn en oude zakken. In een nieuwe zak. Het is eigenlijk, ik vind het toch wel een soort oude zak. Als ik zo vrij mag zeggen. Het is niet heel vernieuwend. Ik bedoel, dit hoorde 20 jaar geleden ook. Nee, maar degene die de boodschap over moet brengen. Die zou ik beslist geen oude zak willen noemen. Nee. Maar ik denk niet dat dit dan is wat mensen willen horen om weer vertrouwen te krijgen in de politiek. Je zou echt met iets nieuws moeten komen wat meer aansluit op wat mensen nu nodig hebben. Ja. Hansje, tot slot, wat vond je van de beeldtaal, zoals dat zo mooi heet, bij de presentatie gisteren, Bontenbal voorop? een hoop jonge mensen om hem alleen heen. Alleen maar jonge mensen. En dan eigenlijk heel subtiel, of nou eigenlijk niet helemaal niet subtiel, op de achtergrond de oude garde. Ja, heel symbolisch, gedaan, toch? Ja, ja? Ja, het was heel, ja, het leek een hele jonge partij. Alsof ze net waren opgericht eigenlijk. Maar wel met achterin allemaal ervaring. Dat was überhaupt, hè? Ja. Jong, maar ervaring. Ja, niet, conservatief, maar fris. Ja, ja. Niet meteen alle kennis weggooiend, nee, ook. Precies. Ja, precies, heel zorgvuldig. Tot slot wil ik even met jullie naar de zomertips. Want die krijgen wij iedere dag mee van onze Mediaforum-leden. Hans, jouw tip is een serie die te zien is op streamingsdienst Disney+. Ja, die heb ik er ook nog eens bij genomen. Dat is denk ik nu de zevende die ik erbij heb. Fleischman is in trouble. Ja. Het gaat over rijke veertigers in New York. Een stel wat uit elkaar gaat. Ze gaan scheiden. En de eerste scène is eigenlijk die vrouw die de kinderen heeft, die komt ze afleveren bij de man. Maar wel midden in de nacht om 4 uur 's nachts, omdat ze de volgende dag een exclusieve yoga-oord in kan. Nou, stond ze al heel lang op de reis. Nou, dat is meteen de setting waar het in zit. Het is een werkende vrouw die eigenlijk een beetje te veel werkt om kinderen te hebben. En zij is asociaal en eigenlijk zie je alles vanuit zijn perspectief. Ja. Nou, en die vrouw wordt steeds erger en erger en erger. Ja, de duivel op aarde. Ja. En dan helemaal aan het einde van die serie krijg je haar perspectief te zien. En dat is heel leuk. Omdat, het is een hele goede serie. Dan word je weer helemaal op het andere been gezet als kijker. Nou, ik ben benieuwd. Arjan, jouw tip is het boek De Duiker van Matthijs Deen. De Volkskrant omschrijft dat als een wadden. Thriller. Ja, nou, zo omschrijft de uitgeverij het. Dus dat heeft de Volkskrant netjes overgenomen. Maar het is Matthijs Deen is een hele fijne schrijver. Die dit is de tweede thriller die hij geschreven heeft. En het zijn hele rustige thrillers. Nou ja, een beetje het getij op de wadden. In dit geval gaat het om een duiker die gevonden wordt, vastgeketend aan een wrak op de bodem van de Waddenzee, wat helemaal vol met koperplaten zit. Nou ja. Dat geeft allerlei mogelijke speculaties over wie daar iets mee te maken zou hebben. Maar wat ik het aardige vind van die thrillers van Matthijs Deen is, hij heeft ook wel eens gezegd, wat me eigenlijk het minst interesseert in een detective is de dader. Ik vind het veel interessanter om te kijken wat er als er zo iemand sterft, wat er in zijn omgeving gebeurt. En dat, ja. Dat laat hij heel erg mooi zien. Ja, ja, dat zie je ook heel vaak in goede detectives, toch? Inderdaad, hoe de omgeving reageert. Ja, en ik moet zeggen dat ik ik heb nu allebei die Wadden-thrillers gelezen, dat ik ook in allebei de gevallen op een gegeven moment dacht van, ja, wat kan mij het eigenlijk ook schelen wie het gedaan heeft? Ja. Aan het eind wordt het wel keurig verteld, hoor. Dus ja. Je krijgt wel waar voor je geld. Je blijft niet met lege handen achter. Oké, dankjewel. De Duiker dus van Matthijs Deen. Nou, tip voor nu in Auckland. De eerste halve finale van het WK, waar we toch een beetje met gemengde gevoelens naar kijken. Spanje tegen Zweden, Mark Kloostra. 0-0 was het nog toen we je verlieten. Ja. Ja, het is nog niet echt een kijktip, want er wordt niet gescoord. En er zijn ook heel weinig hele gevaarlijke momenten. Spanje is wel beter dan dat Zweden is na een half uur spelen. Heeft ook het meeste gevaar gesticht. Carmena probeerde het van 20 meter. Dat scheelde maar een paar centimeter. Ook al omdat de bal van richting werd veranderd door de Zweedse Angeldaal. Ik denk echt dat het 3-4 centimeter naast het doel van Musovic ging, die poging van afstand. En een voorzet van Bonmati was net te hoog voor spits Hermoso. Maar dat was het dan wel in 32 minuten voetbal. Waar Zweden het dus best lastig heeft met de technisch zeer begaafde Spanjaarden. Maar echt heel erg moeilijk hebben ze het niet, zoals Nederland dat wel had in de eerste helft in de kwartfinale tegen ditzelfde Spanje. Nu moet Zweden wel verdedigen. Doen ze dat rechts achterin met Björn die de bal over de zijlijn ziet verdwijnen. En tot haar opluchting ziet dat ze ook nog een inworp mag nemen. Nou, dat is mazzel voor de Zweedse. En zo kunnen zij weer opgelucht ademhalen. En is deze Spaanse aanval ook weer ten einde. Ruim een half uur op de klok. Bijna 32 minuten. En er is nog niet gescoord. Het is 0-0 in deze halve finale tussen Spanje en Zweden. Wie weet wordt het nog spannender dan een Waddes thriller zelfs. Dankjewel Mark Kloostra. We komen zo bij jou terug. Dankjewel Arjen Fortuyn voor jouw deelname aan het Mediaforum. En een Hansje van de Beek. Fijn dat je er was. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman. Energieleverancier Van de Bron gaat aan zijn klanten die zonnepanelen hebben een heffing van 10 tot 20 euro per maand vragen. Op zonnige dagen moeten door het bedrijf soms betaald worden om de energie kwijt te kunnen. En die kosten wil Van de Bron deels verhalen op zijn klanten. Bij een brand in de Zuid-Russische regio Dagestan zijn zeker 30 doden gevallen. Het vuur ontstond bij een autogarage langs de weg. Daarna sloegen de vlammen over naar een tankstation waar twee brandstoftanks ontploften. De aanklagers in de Amerikaanse staat Georgia hebben oud-president Trump ervan beschuldigd een criminele organisatie te hebben aangevoerd ten einde de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten. Dat deed Trump met 18 anderen, onder wie zijn voormalig privéadvocaat Giuliani. Ze accepteren niet dat Donald Trump de verkiezingen in 2020 had verloren. En bij een luchtaanval op een stad in de Ethiopische regio Amhara zijn minstens 26 mensen om het leven gekomen. De aanval was gericht tegen leden van de Fano-militie. Het Ethiopische regeringsleger wil deze etnische militie ontmantelen en stuit daarbij op veel verzet. Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, op het algemeen wel goed. Er staan een paar files met niet zo heel veel vertraging. Toch loopt het soms wat meer op, zoals nu op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Er staat 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door een auto met pech. De A20 van Gouda naar Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. En omrijders voor de afgesloten A29 staan in de file op de N217 richting Dordrecht bij de Kiltunnel. Het oponthoud is daar nu 10 minuten. Tot 11:30. Carl-Johan de Zwart. Ziekenhuizen zijn grote vervuilers. Even voor het beeld, een gemiddelde operatie stoot evenveel uit als een benzineauto die 1300 kilometer rijdt. En dat moet anders, en de wil om te veranderen is er. Alleen is het nog niet zo makkelijk het daadwerkelijk ook te doen. Nicole Hunveld leidt een onderzoek naar verduurzaming van ziekenhuizen en Harriette Laurijsen probeert het al 12 jaar bij het Radboud UMC in de praktijk te brengen. Welkom allebei, goedemorgen. Is het hard werken eigenlijk om het onderwerp op de kaart te krijgen in de branche? Of is de overtuiging dat het anders moet echt wel vrij breed gedragen, Harriette? Je ziet dat daar echt wel een ontwikkeling gaande is. Ik werk al 20 jaar in het Radboud UMC op dit gebied. Je ziet inderdaad van na 15 jaar terug moest je echt nog uitleggen waarom het belangrijk is om duurzame zorg te gaan doen. En nu wordt het al wel steeds breder gedragen en is meer de vraag van hoe kunnen we het gaan doen. Ja, precies. En hoe krijg je het ook echt concreet inderdaad en hoe meet je het ook, Nicole? Want ik kan me voorstellen, in de zorg en zeker in ziekenhuizen is de werkdruk enorm en heeft wel wat anders aan het hoofd dan duurzaamheid. Zeker, die werkdruk gaat ook gewoon door. Maar als je het ontrafelt, en dat doe ik graag met mijn onderzoek, kun je veel dingen hand in hand laten gaan en kan je ook echt wel tegelijk meten. En moet je met elkaar goed afspreken wie meet en wanneer je meet. Ja, precies. Gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten. Ook met spraakmaker Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En zij verbindt onderzoeken aan elkaar om vanuit daar maatschappelijke ontwikkelingen in kaart te brengen. En een van die ontwikkelingen die ze opvallend vindt is de emancipatie van de vrouw. Of beter gezegd, het gebrek daaraan misschien wel. Gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst mag je de muziek bepalen. KRO en CRV. Platen van spraakmakers. Ja, want je weet, Tanja, de spraakmaker mag een plaat uitkiezen die een bepaalde herinnering oproept, waar je door geraakt wordt of die een belangrijke, misschien wel boodschap in zich draagt. Welk nummer gaan we horen? We gaan luisteren naar The Waterboys, The Hole of the Moon. Is een prachtig nummer. Ik zag hem ooit in een film a cappella met een orgel erbij. Toen vond ik hem al prachtig. En toen hoorde ik het origineel, toen vond ik hem nog beter. Maar waar hem zo waardevol voor mij is, is mijn dochter is inmiddels 16. Heeft een hele lastige tijd gehad in die coronajaren. Was moeilijk mee in gesprek te komen. Het enige wat ze fijn vond was samen in de auto rondjes rijden in en om Hormond, een muziekje aan. En die Waterboys die hebben zo mooi gezongen over hoe je het ene moment het glas half vol ziet, het andere moment half leeg. Dat was voor mij altijd, dat betekende die tekst. En wat het met haar deed, was dat zij ontspande, bezongen. Wij kunnen helemaal niet zingen, dus zet die microfoon absoluut dicht. Maar het was een moment waarop dat ze tot rust kwam en toch kon communiceren over hoe het met haar ging op de een of andere manier. Door gewoon dat kleine kneepje in elkaars knie of even, maar ook tranen. Dus het is een nummer waar een heleboel in zit voor mij. Mooi. Moeder en dochter Traag in de auto, luisterend naar The Hole of the Moon van The Waterboys. Yeah. The Hall of the Moon van The Waterboys, de platenkeuze van onze spraakmaker vanochtend, hoofdsocioloog van het CBS, Tanja Traag. Gaan we toch nog maar even wel naar dat voetbal, de eerste halve finale van het WK. Bij de vrouwen, Spanje tegen Zweden en Marit Kloostra, hoe staat het ervoor inmiddels? Ja, nog steeds 0-0 en we gaan toch richting de rust. Nog 3,5 minuten gaan in die eerste helft, waarin het wat voorzichtig is van beide partijen. Vooral van Spanje hadden we misschien wat meer opportunisme verwacht. Zweden nu met het eerste schot van de wedstrijd. Rolf Veus schiet in de korte hoek. Maar de redding is van Kooi, keeper bij Spanje. In haar rechter benedenhoek moet ze toch aan het werk. Voorzet komt van de rechterkant. En dan valt die bal daar achter verdediger Batje. En is het Rolf Veus die het met links probeert. Maar de keeper op haar post zorgt ervoor dat dit niets anders oplevert dan een hoekschop voor Zweden. En dat is gevaarlijk. Want Zweden scoorde tot nu toe in dit WK al 7 doelpunten uit corners en vrije trappen. Ilestedt maakte er daarvan 4. De verdediger bij Zweden. Dus het is nu voor Spanje alle hands aan dek. Aslani gaat die corner trappen. Vanaf de linkerkant van het veld. 1 hand omhoog. Met rechts trapt ze die bal. Dus die draait in richting de tweede paal. Die moet voor Kooi zijn. Die duwt hem met een slap handje weg. En dan kan Spanje uitverdedigen. Spanje dat veel meer de bal heeft dan Zweden. Maar Zweden verdedigt goed. En houdt stug stand. En dit was dus de eerste kans voor Zweden. Maar het levert niets anders op dan een corner die door de keeper kan worden weggetikt. 0-0. We gaan richting de rust. Nog een minuutje of 2. Plus misschien 1 of 2 minuten extra. En dan zit de eerste helft erop waarin nog niet gescoord is bij Spanje tegen Zweden. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot en 4% van het grondstoffengebruik. En dat moet anders, daar lijken ziekenhuizen het over eens. Ze hebben zich gecommitteerd aan de Green Deal duurzame zorg en moeten hun CO2-uitstoot en grondstoffengebruik dus drastisch terugdringen. Alleen, hoe doe je dat als ziekenhuis? Het onderzoeksconsortium ESCHR bestaat uit ziekenhuizen en maatschappelijke partners en kreeg onlangs 6 miljoen euro subsidie om daar onderzoek naar te doen. Nicole Hunveld is hier. Zij is apotheker op de intensive care van het Erasmus MC en leidt dat ESCHR. En ook in de studio Harriette Laurijsen, beleidsadviseur duurzaamheid bij het Radboud UMC. En het Radboud neemt niet deel aan dat onderzoeksproject, maar is wel voorloper op het gebied van duurzaamheid en is blij met het onderzoek naar dit thema. Nicole Hunveld, 6 miljoen aan subsidie voor dat onderzoeksproject. Wat gaan jullie daarmee doen? Laten we daar gewoon eens heel simpel mee beginnen. Daarmee gaan we met de hele keten. Want ik denk dat het mooie van dit project is dat we iedereen aan de tafel hebben. Degene die plastics in Nederland ontwikkelen. Dus we kunnen daar aan de knoppen gaan draaien tot en met de afvalverwerking. Ja. En alle schakels daartussen zitten in het consortium. Dus met die grote groep gaan we een aantal wetenschappers aanstellen. Mensen die hierop kunnen gaan promoveren. Met als doel om een aantal medische producten die het meest vervuilend zijn, ja, te gaan wijzigen. Samen met de fabrikanten. Ja. Die op de markt hebben gezet. Dus de hele keten. En het doel is het in beeld brengen eigenlijk. En kijken waar kunnen we een grote slag slaan. Ja, precies. Ja. En dan gaan we daar een keuze in maken en met die bedrijven aan de slag. Ja. Nou is duurzaamheid al snel een containerbegrip, hè, voor heel veel verschillende dingen. Bij het verduurzamen van ziekenhuizen denk je snel al inderdaad aan verspilling van materiaal misschien. Maar het gaat dus ook over CO2-uitstoot en verduurzaming van de gebouwen. Gewoon heel simpel, het steen. Harriette Laurijsen van het Radboud UMC. Jullie ontvangen dit onderzoek met open armen. Maar zijn zelf al wel een soort van voorloper. Want al jaren geleden hiermee begonnen met die verduurzaming. Zeker al 12 jaar. Hoe ver zijn jullie op dit moment? Ja, hangt een beetje van het domein af. Als je kijkt naar bijvoorbeeld CO2-reductie van de gebouwen, dan hebben we al hele mooie stappen gezet. Ja. En dan hebben we bijvoorbeeld uit het klimaatakkoord de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Die hebben we voor afgelopen jaar al behaald. Dus dat is al een heel mooi resultaat. Maar als je kijkt naar, ja, naar een toewerken naar een circulaire zorg, dat je uiteindelijk geen afval meer hebt, ja, dan staan we er nog heel ver vandaan. Want we voeren echt nog op jaarbasis 2 miljoen kilogram afval af. Ja. En ondanks ons actieve duurzaamheidsbeleid zien we nog niet echt een hele significante daling in ons afval. Dus er is echt nog heel veel te doen. Ja, ja. Ja. Ondanks alle verwoede pogingen al, en er, ja, gebeurt al wel het een en ander, ja, in het ziekenhuis. Ja, natuurlijk behalen we wel wat resultaten, maar de echte grote daling die we willen zien, hè, we willen toenemen naar 25% restafval, terwijl we nu op 65% restafval zitten van het totaal. Die zien we gewoon nog niet. Nee. En daarvoor is inderdaad, daarvoor moet de markt echt in beweging komen. We moeten echt op structuurniveau, op systeemniveau moeten zorg gewijzigd gaan worden. Ja. En waarom doen jullie dan niet mee aan dat onderzoek? Nou, om eerlijk te zijn, dat hadden we wel gewild. Maar ja, je kunt niet altijd. Daar zit iets volgens mij of niet? Nee hoor, nee. We werken heel goed samen. En de Radboud UMC doet ook weer andere onderzoeken. En we delen de kennis. Ja. En die samenwerking is heel goed. Ja. Ja. Nou gaat dit over kennis en ook over data natuurlijk. Hè? Ja. Zou het CBS van Tanja Traag een handje kunnen helpen in dat onderzoek? Denken jullie bijvoorbeeld, ik denk dan even aan zoiets als de milieu-impact van bepaalde veranderingen of maatregelen in de zorg? Ja, zeker. Dus ik ben ook heel blij dat we hier vandaag samen aan de tafel zitten. Ja, want wat we natuurlijk heel graag willen is bijvoorbeeld in een ziekenhuis iets gaan testen. Maar dan is het echt van belang dat we gaan doorrekenen. Wat heeft dat dan voor de hele Nederlandse gezondheidszorg bijvoorbeeld voor impact? Ja. Dat kan je ook weer daarna wereldwijd inzetten. Dat is denk ik ook wel het ultieme doel van onderzoek. Wereldwijd inzetten? Gewoon dat je concreet maakt wat het effect is van een bepaalde Nederland maatregel. Als Nederland dat kan, dan zou bijvoorbeeld Frankrijk dat over kunnen nemen. En zo kun je gaan rollen. Want we zijn natuurlijk niet het enige land met dit klimaatprobleem in de zorg. Dus ik denk ook dat we iets breder moeten gaan kijken dan Nederland. En alle bedrijven die die producten in de markt zetten zijn ook niet alleen in Nederland. Dus het is ook weer voor hen van belang dat we goed kunnen laten zien, deze impact kun je uiteindelijk ook met je bedrijf maken als je andere producten in de markt zet. Ja, misschien niet voor de afdeling sociologie van het CBS, maar kan het CBS hier wat mee, Tanja Traag? Nou, waar wij heel goed in zijn is natuurlijk data verzamelen en analyseren. Ja. Wat het CBS niet doet is bepaalde beleidsinterventies meten. Oh. Wat daar het effect van is. We zien ze soms wel, maar het is niet een doel van het CBS om te meten van heeft het nou gewerkt. Maar die instellingen zijn er binnen Nederland natuurlijk wel. En feit is, we hebben wel heel veel data waar je wat mee kan. Wat we bijvoorbeeld weer wel hebben, wat denk ik, want dat zit ik me dan af te vragen als ik naar jullie luister, want ik kijk naar onze statistiek en ik denk die vergrijzing. Zoveel meer mensen die zorg nodig hebben. Ja. Zoveel meer mensen die roken, die te zwaar zijn, die daardoor nog meer zorg nodig hebben dan wanneer ze dat niet deden. Dat soort projecties zijn denk ik ook van waarde, omdat je daarmee ook een beeld hebt van hoe waardevol gaan je interventies dan naar alle waarschijnlijkheid zijn in de toekomst. En wat ik me vooral ook zat af te vragen als ik kijk naar de cijfers waar ik mee werk, is hoe combineer je nou deze opgave met die werkdrukkende zorg, noemde je al, die is gigantisch. Die toenemende zorgvraag, maar ook de verandering die mensen hebben doorgemaakt in termen van hoe ze bijvoorbeeld behandeld willen worden. Er stond een column een paar dagen geleden in de krant van de patiënt wil anders benaderd worden. Nou, dan denk ik als ik de in patiënt ziekenhuis is meer consument. Ja, precies. En als ik dus in een ziekenhuis lig waar dan en duurzaam en anders behandeld en minder werkdruk, hoe dan ook, maar wel met meer patiënten. Ik denk, ga er maar aan staan. Diep respect. Harriette Louwijzen, het is nogal wat. Dit erbij. Ja, en toch zie ik dat ondanks de werkdruk die er is, dat er enorm veel drijfveren, ambities zijn bij de verpleegkundigen onder andere om toch met die verduurzaming aan de slag te gaan. Het is echt een intrinsieke motivatie die leeft. En het hoeft ook niet altijd meer werk te zijn. Het kan ook anders werken zijn. Ja. Maar daar moet je toch tijd en energie voor vrijmaken. Ja. Als we even kijken, de gemiddelde operatie, daarbij wordt 202 kilo CO2 uitgestoten. Dat is berekend door het Radboud UMC, zorgverzekeraar VGZ en PricewaterhouseCoopers. Die hebben dat uitgerekend. En dat staat dus gelijk aan de uitstoot. Ik zei dat al, van zo'n 1300 kilometer rijden met de gemiddelde benzineauto. Nicole Hunveld, is de operatiekamer ook meteen de meest vervuilende afdeling in een ziekenhuis eigenlijk, of niet? Als je naar de onderzoeken kijkt die daarover zijn, zeker. Gevolgd door de intensive care en dan de maag-darm-leverafdelingen met alle scopieën. Die data zijn er gelukkig. Ja. En die helpen ons enorm om te gaan sturen. Ja, en want er is dus die Green Deal. Hè? Dan zullen ze die uitstoot moeten verlagen. De ziekenhuizen die zich gecommitteerd hebben aan die afspraak voor 2030. Gaan ze dat redden? En vooral hoe eigenlijk? Dat kun je redden als je een aantal keuzes nu gaat maken. En we weten voor een deel waar die zitten. En een deel gaat dat uit ons onderzoeksproject wel blijken. Ja. Een van de grote veranderingen is dat we weer terug willen naar bijvoorbeeld wasbare OK en isolatiejassen. Nu is alles wegwerp. Terwijl in de jaren 80 Dat gewoon naar de wasserij ging en dan kreeg je het één keer per week weer terug. Ja. En juist dat motiveert verpleegkundigen heel erg. Als ik het gesprek met ze aanga, zeggen ze: oh, mag ik alsjeblieft weer terug naar die oude jas? Die zat zo lekker. Waarom is dat ooit veranderd dan? Vanwege hygiëne of wat is het? Infectiegevaar? Prijs, hygiëne. Ja. We zijn heel anders met wegwerpproducten omgegaan. Het is efficiënt, het is makkelijk. Plastic was er genoeg. Maar ook nu zie je daar steeds meer schaarste optreden. Dus moeten we echt wel die verandering gaan maken. Ja. Harriet en Laurijsen, jullie hebben de CO2-uitstoot al behoorlijk verlaagd, toch? Bij de Radboud. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, onder andere warmte-koude opslag, onze nieuwbouw, ons nieuwe duurzame hoofdgebouw. Dat heeft een BREEAM Excellent, dus een hoogste standaard van duurzaam bouwen, onderscheiding. En ja, door dat soort maatregelen die we op centraal niveau hebben kunnen nemen, hebben we die CO2-reductie weten te bereiken. Ja, nou hebben we het over de verduurzaming bij jullie ziekenhuizen. Jullie zijn daar actief mee bezig en jullie steken daar heel veel tijd en energie in. Maar hoe zit dat eigenlijk met de rest van de organisatie, dus van het ziekenhuis? Hè? Leeft dit ook in alle lagen bij het ziekenhuispersoneel? Ja. Is het echt een thema of is het toch een beetje, ja, we weten het moeten maar. Ja, nou ja, wat ik zie in het Radboud UMC is dat het 12 jaar geleden is het bij ons op de bestuurlijke agenda komen te staan. Is het in onze strategie geïntegreerd. En onze strategie is ook altijd geweest, onze aanpak is altijd geweest, duurzaamheid in de genen. Dus we wilden echt dat het gedachtegoed van duurzaamheid echt tot in de haarvaten van de organisatie kwam. En lukt dat ook? En ja, nou ja, ik zie wel dat op al die niveaus daar echt een enorme beweging is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Green Teams, dat is zeg maar de bottom-up lagen. Dat zijn de collega's op de werkvloer die voor de verduurzaming van de afdeling gaan. Mm-hmm. Die verbinden zich in Green Teams. Ja, er zijn op heel veel afdelingen, ik denk op 20, we hebben al 20 Green Teams actief. Dat zijn dus mensen die zich inzetten op de werkvloer voor die verduurzaming. En daarnaast ook op strategisch niveau. Ja, het is een van onze strategische speerpunten. Er wordt de afdelingen worden op bevraagd: wat ga jij bijdragen aan jouw verduur, aan onze duurzaamheidsdoelstellingen? Mm-hmm. En daar worden ze ook op bevraagd. Dus dus het begint wel echt steeds meer die duurzaamheid in de genen, die ambitie die we hebben, die begint steeds meer dichterbij te komen. En dat bereik je ook een beetje door de vrijblijvendheid er misschien af te halen. Ja, zeker. Ja, in het begin hebben we inderdaad heel vrijblijvend gedaan. Ja. Alleen de mooie initiatieven in de spotlight zetten en inspirerend op die manier werken. En nu inderdaad de vrijblijvendheid voorbij. Dat bijvoorbeeld duurzaam inkopen. Het is nu niet meer aan de afdeling zelf om te bepalen of ze duurzaam willen inkopen. Maar dat is nu gewoon beleid. En dat doen we. Ja. Ja. Een argument, of misschien wel beter gezegd excuus om juist niet te verduurzamen, is vaak dat het ten koste zou gaan van veiligheid. Hè. Denk bijvoorbeeld inderdaad aan die materialen die hergebruikt kunnen worden in plaats van vernieuwd. Waardoor dan, zo is de gedachte, infectiegevaar groter zou kunnen zijn. Misschien niet zozeer levend bij de professionals, bij het zorgpersoneel, maar misschien wel bij de patiënten. Hoe neem je die zorg weg, Nicole Hunveld? Door met patiënten in gesprek te gaan. En daar zit een heel groot stuk wat we nog niet weten. Dus dat willen we ook echt wel onderzoeken. Wat vinden patiënten belangrijk hieraan? Als je heel erg ziek bent, ben je daar misschien niet mee bezig. Maar als je chronisch in een ziekenhuis komt, misschien juist weer wel. Dus we moeten die perspectieven heel helder krijgen. En we hebben ook altijd gezegd, want we hebben al best veel wijzigingen doorgevoerd. Het mag niet ten koste gaan van kwaliteit van zorg of van veiligheid. Dus al die wijzigingen. Dat is op zich niet zo'n gekke gedachte. Nee, helemaal niet. Want als je iets bijvoorbeeld langer wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld van infuuslijnen, die mag je 96 uur gebruiken, maar misschien kan het wel 7 dagen. Als je dat netjes wil doen, moet je dat onderzoeken, moet je dat laten testen. En dat zijn we nu ook echt wel aan het doen. We gaan dat niet even invoeren. Nee. In die zin zeg je tegen patiënten, we doen dat heel zorgvuldig en we kijken daar goed naar. We doen dat niet zomaar. Ja, en ik ben ook heel benieuwd wat een patiënt daaraan belangrijk vindt. Dus ik wil heel graag ook die informatie terug hebben. Ja, wat weet je daar al van? Ja, dat weten we dus nog niet zoveel van. Helemaal niet. Het is bijna nog een ontgonnen gebied. Nee, precies. Ja, het is eigenlijk opmerkelijk, toch? Dat daar nooit serieus naar gekeken is. Nou, stelde de overheid dit jaar 42 miljoen euro beschikbaar om die zorgsector te verduurzamen. Nou, te weinig vonden de organisaties natuurlijk, waaronder de ziekenhuizen. En zij schreven een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer en vroegen daarin om meer geld. Hoeveel geld is er nodig? Laat ik dat eens even vragen, Nicole Hunveld. Dat is vanuit die Green Deal best lastig te zeggen, want die gaat over de hele zorgsector. En wat je met name ziet is dat er enorme investeringen nodig zijn om de panden, dus alle gebouwen, maar dat gaat dan ook om GGZ, huisartsen, gehandicaptenzorg. Dat gaat dan heel breed om die allemaal te verduurzamen. Dus als je dat meeneemt, heb je een aantal miljard nodig. Ja.

Haar ex-man streamde live op Instagram hoe hij haar doodschoot. Daarna doodde hij nog 2 mensen en zichzelf. De demonstranten vinden dat de Bosnische autoriteiten de vrouw niet goed hebben beschermd, zegt correspondent Thijs Kettenis. Die vrouw in Gradačac was bijvoorbeeld al eerder naar de politie gegaan om te melden dat haar man haar mishandelde. Ze vreesde echt al voor haar leven. Maar desondanks weigerde de rechter in te grijpen en de man bijvoorbeeld een gebiedsverbod op te leggen. En terwijl ze daar wel nadrukkelijk om vroeg. Het dodental na een brand in het zuiden van Rusland is opgelopen naar 30. Het vuur ontstond bij een autogarage en sloeg over naar een tankstation. Daar ontploften 2 brandstoftanks. Er zijn ook ruim 100 gewonden. Op meer dan 50 plekken in Nederland worden vandaag de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Demissionair premier Rutte en demissionair staatssecretaris Van Ooyen zijn vanavond bij de nationale herdenking in Den Haag. En een man van 91 uit Zwolle die vrijdagnacht in het water viel, is 24 uur later in goede gezondheid teruggevonden door een reddingshond. De man gleed uit tijdens een wandeling en kwam op zijn rug in het water terecht. De hond spoorde de man op. Hij maakt het inmiddels goed. In de Amerikaanse staat Montana heeft een groep jongeren gelijk gekregen in een klimaatrechtszaak. De jongeren zeggen dat de klimaatcrisis door de staat wordt verergerd, onder meer door toestemming te geven voor de productie van steenkool en aardgas. Terwijl in de grondwet van Montana staat dat de overheid verplicht is om het milieu te beschermen. Volgens een klimaatjurist kan de uitspraak grote gevolgen hebben. Er lopen een heleboel klimaatrechtszaken in Amerika. En daarbij kijken rechters altijd naar wat rechters in andere staten hebben gezegd. Dus dit zal zeker nog een duit in het zakje doen in die trend van dat het klimaat steeds maar ook als mensenrechtenkwestie wordt gezien, ook in de Verenigde Staten. De staat Montana is van plan om in beroep te gaan tegen de uitspraak. In de Ethiopische regio Amhara zijn zondag 26 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval op een druk stadsplein. Dat heeft een lokale arts gezegd tegen Britse en Amerikaanse media. Het is niet duidelijk hoeveel burgers onder de doden waren. Inwoners zeggen dat de aanval was gericht op leden van een militie van het Fano-volk die daar waren samengekomen. Deze etnische militie is al langer in gevecht met het Ethiopische leger en heeft al meerdere steden in Amhara ingenomen. En dat heeft de angst aangewakkerd voor een nieuwe oorlog in Noord-Ethiopië. Het weer nog. De zon schijnt geregeld vandaag. Al kan er lokaal wel een buitje vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot ruim 25 in het zuidoosten. Ook morgen overwegend zonnig en aan de temperatuur verandert niet veel. Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Over het algemeen wel goed. Toch zijn er wel een paar problemen te melden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Er staat voorknopend Kleinpolderplein. 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Daar wordt een auto geborgen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Problemen zijn er op de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Daar staat tussen de A15 en Hellevoetsluis 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar ligt een oliespoor op het wegdek. Verderop is de N57 dicht bij de Oosterscheldekering. Dat heeft te maken met geplande werkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid via de N59 richting Zierikzee. Er staat inmiddels wel file tussen de Seroskerkerschouw en Zierikzee. 5 kilometer met daar zo'n 20 minuten extra reistijd. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal. De veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Vanavond in Tweedok, de prijswinnende documentaire Ze noemen me Baboe. Een aangrijpend levensverhaal over liefde en loyaliteit tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ze noemen me Babel. Vanavond direct na Nieuwsuur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met natuurlijk spraakmaker Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. En met haar ga ik het zo hebben over het werk van het belangrijkste statistiekbureau van ons land. En ook aan tafel Harriette Laurijsen, beleidsadviseur duurzaamheid bij het Radboud UMC, en Nicole Hunveld, apotheker en leider van het onderzoeksconsortium dat onderzoek doet naar het verduurzamen van ziekenhuizen. We spraken net de moeilijkheid daarvan. En we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag is: welke beroepsgroep groeide sinds 2018 met ruim 34% bij de Kamer van Koophandel? Dan zie ik dit, dan wil ik dit doen. Even een testje maken. Dus ik pak niet het moment om even goed te gaan kijken. Ja, dat is wel heel vet hoor. Het is ook alweer heel mooi, hè? God, heb ik weer die andere lenzen net op. Misschien leuk voor Tanja Traag van CBS. Het gaat over vooral vrouwen, meer dan de helft inmiddels. Even voor de statistieken. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Nu, het CBS. Want dagelijks staan ze in kranten of praten wij op de radio erover. De cijfers van het CBS, van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar wat weten we nou eigenlijk over de onderzoeken die leiden tot maatschappelijk debat en nieuw beleid vanuit Den Haag? Hoofdsocioloog Tanja Traag. Laat ik maar eens beginnen bij het begin. Hoe bepalen jullie welke onderwerpen je onderzoekt? Of staat alles eigenlijk al vast? Een heel groot gedeelte van het werkprogramma staat vast. Dat ligt ofwel in Europese afspraken. Dus onderzoeken die we doen als Nederland naast alle andere landen in Europa, zodat we landenvergelijkend onderzoek kunnen doen. Oh ja. En een belangrijk deel ligt ook vast in afspraken die er zijn met departementen. Cijfers die men nodig heeft voor het maken van beleid die we structureel maken. En dat vult eigenlijk vrijwel het gehele werkprogramma. Ja. En hoe kom je aan de data, aan de gegevens? Liefst halen we zoveel mogelijk uit registraties. Dus je moet je voorstellen, als je een kindje krijgt, geef je dat aan bij de gemeente. Ja. Nou, dat komt in onze administratie terecht. Als je gaat trouwen, als je uit elkaar gaat en ieder op een eigen adres gaat wonen. Dat zijn allemaal dingen die je uit registraties kan halen. Belastingdienst heeft allerlei belangrijke informatie over Nederland. Zoveel mogelijk willen we informatie daaruit halen in plaats van het aan de mensen te vragen. Want het is belastend. Ja. Maar wil je weten wat er achter die informatie zit, die laag dieper, ja, dan zul je vaak mensen wel vragen moeten stellen. En dan doen we dat in de vorm van enquêtes. Mm-hmm. We hebben een hele grote afdeling in het kantoor in Heerlen, want CBS is niet alleen maar Haaks, is ook Heerlens. Mm-hmm. Die mensen bellen met allerlei vragen over een scala aan onderwerpen. Ja. Zodat we ook beter kunnen begrijpen wat betekenen die kille kale cijfers nu. En hoe voelt Nederland zich? Ja, ja. Kille kale cijfers. Het CBS staat wel voor een bepaalde, hoe zeg je dat, objectiviteit natuurlijk en neutraliteit ook wel. Toch leveren jullie onderzoeken ook wel eens negatieve reacties op. Zo vond ABN AMRO bijvoorbeeld jullie onderzoek over inflatie aan de te pittige kant vorig jaar. Hè? Moesten jullie begin dit jaar nog een tekstje over uithuisplaatsingen van toeslagenkinderen intrekken? Kregen jullie ook wel eens het verwijt dat jullie in het migrantenonderzoek stigmatiserende termen gebruikten? Laat ik eens beginnen met die kritiek van ABN AMRO, om even aan te geven hoe dat dan gaat. De bank had commentaar op jullie rekenmethode, want door die methode leek het leven van de gemiddelde Nederlander veel duurder te zijn dan in de praktijk het geval was. En dat zou dan weer komen door onder andere de gestegen energieprijzen, maar dat viel dan weer mee omdat mensen gewoon nog in een oude contract zaten en dat hadden jullie even niet meegenomen. Maar die te hoge inflatie, door jullie geconstateerd, zou dan wel dat consumentenvertrouwen weer schaden. En dat was dan ook de kritiek van ABN AMRO. Hè? Nou ben jij niet direct betrokken bij het economische onderzoek van het CBS, maar in het algemeen staat jullie onderzoek met die kale, kille cijfers niet soms net even te ver af van de maatschappelijke werkelijkheid? Dat zou in sommige gevallen zomaar kunnen zijn dat dat zo is. Kijk, je moet je voorstellen, er zijn een aantal voorwaarden aan de cijfers die we maken. Ten eerste moeten de gegevens er zijn. Kijk, ik kan van alles bedenken wat ik graag op een bepaalde manier zou willen doen. Als ik zeg ik, bedoel ik in dit geval CBS. Ja. Maar lang niet alles kan. Wat ik ervan weet, hè, want ik zit niet helemaal in die inflatie, was dat er een periode ook gewoon geen data waren om het cijfer dusdanig te verbeteren, zoals ABN AMRO dat ook voorstelde. Ten tweede, geef ik grif toe, gaan dingen binnen een overheidsorganisatie relatief langzaam. Mm-hmm. Je kan niet gisteren iets bedenken en het vandaag implementeren. Nee. Dat is gewoon niet waar organisaties op ingericht zijn. Je bent af en toe ook gewoon te statisch. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. En als laatste is een belangrijk punt is consistentie. Soms moet je de afweging maken. Wil ik nu dit cijfer aanpassen, of deze definitie, aan de waan van dit moment? Mm-hmm. Of blijf ik liever consistent in de tijd en zie ik dan hoe iets zich ontwikkelt? Ja. En dat is een spagaat waar je soms ook op zit. Ja, ingewikkeld wel. Dat is ingewikkeld. En eigenlijk als laatste, ik zei al, veel van ons, een groot deel van ons werkprogramma is aangepast op onderzoeken binnen de Europese Unie. Dus wij kunnen als Nederland ook niet altijd zeggen, ja, maar hier is de situatie zo. Mm-hmm. Gaan wij dit anders doen? Want dan is het niet meer vergelijkbaar met andere landen. Dus dat zijn ook wel allemaal noten die je erbij moet geven. Als je zegt van, nou, voor Nederland zien we op dit moment een cijfer van deze aard. En in België, Frankrijk is dat veel hoger. Maar let op, in Nederland, nou ja, doen we heel veel aan verduurzaming in de zorg. En dat kost extra geld. En in België doet men dat niet. En daarom kost het daar minder. Nou ja, dat zijn dan dingen die je mee moet nemen. Maar je kan dat niet altijd. Het is niet altijd de ideale wereld. Nee, een niet de ideale wereld. En een samenleving die in hoog tempo verandert. Terwijl je werkt met bepaalde definities, kan ik me voorstellen. Ja. Want dat wordt misschien nog wel duidelijker bij de kritiek die ik net noemde. Hè, over die stigmatisering van migranten. Ja. Die kritiek werd vorig jaar geleverd door 13 maatschappelijke organisaties. Nou, jullie hebben je termen al eerder aangepast. Jullie spreken bijvoorbeeld niet meer over allochtonen. Mm-hmm. Of over westers en niet-westers. Mm-hmm. Jullie onderscheiden nu 4 gebieden van herkomst. Nederland, Europa, buiten Europa en overig buiten Europa. Mm-hmm. Waarbij jullie landen als Suriname en Turkije er extra uitlichten. Nou, de kritiek daarop vanuit die organisaties is niemals. Want volgens hen werkt dat koloniaal denken en institutioneel uitsluiten weer in de hand. Met andere woorden, je kunt het bijna niet goed doen, of wel? Nee, en dat is een heel lastig punt. Want van de ene kant begrijp ik die kritiek heel goed. En van de andere kant zijn er ook gewoon nog een aantal domeinen, ook binnen mijn maatschappelijke domein, waar je grote verschillen ziet tussen groepen. Ja. En je kan zeggen, dat wil ik niet laten zien, want het is stigmatiserend. Van de andere kant, als je het laat zien, dan pas kun je er ook beleid op maken. Ja, want het wordt heel lastig om bepaalde ontwikkelingen precies aan te geven als je niet mag inzoomen op bevolkingsgroepen waar dat aan de hand is. Om dat helder te krijgen, toch? Dat, plus wanneer je financiering hebt voor een project, hè, om het eventjes nog terug naar die zieken, dan is het wel fijn als je dat doet op die stukjes waar het ook echt van waarde is. Dus als je het over mensen hebt en over groepen, is het vele malen efficiënt om je beleid te richten op die groep die dat nodig heeft, in plaats van op alle Nederlanders. Ja. Maar dat vreemd. Want daarmee heb je ook het genuanceerde beeld dat je wilt. Precies. Ja. Maar als je genuanceerd weet, nou, laat ik een voorbeeld nemen. Overgewicht bij kinderen. Daarvan zien we dat bij bepaalde groepen gewoonweg veel hoger ligt dan bij anderen. Kinderen met een Marokkaanse, Turkse achtergrond zijn veel vaker te zwaar dan kinderen met een Nederlandse achtergrond. En daar zijn allerlei duidelijke verklaringen voor. Er is wel in beeld waar dat door komt. Maar dus als je overgewicht wil aanpakken, is het veel efficiënter om je te richten op juist die Turkse, Marokkaanse gezinnen, waar dat een rol speelt. Ja, maar goed, als dat not done is, of als de hoe zeg je dat, de maatschappelijke stemming zo is dat we dat niet meer moeten doen. Ja, dat is lastig. Dat is lastig, want dan moet je onderzoeker ook niet meer goed doen bijna. Nee, en dan moet je accepteren dat je dus een belangrijk instrument om de gezondheid van de bevolking te verbeteren niet kan gebruiken. Nee, maar hoe ga je daarmee om als CBS dan? Nou, wat wij in ieder geval doen, en steeds meer en meer, is je wel heel bewust zijn van, waarom wil ik dit onderscheid nu maken? Is dat werkelijk een fundamenteel? Is het van belang? Is het van belang? En dat bepaal je op basis van eerder onderzoek. Hè. Er wordt natuurlijk heel veel kleinschaliger onderzoek gedaan, wat aanzet is voor ons om dat op grote datasets te testen. Dus er moet reden zijn. Je moet niet zomaar alles doen omdat het kan. Ja. Nou, kun je in het algemeen zeggen dat burgers kritischer zijn op de overheid geworden in de loop der jaren? In hoeverre merken jullie dat ook als jullie een onderzoek publiceren? Wat het losmaakt? Ja, maar een van mijn collega-woordvoerders, Ruben van Gaal, is heel actief op Twitter. Als je ziet wat die aan feedback krijgt, en ik noem het dan maar feedback, maar nou ja, ellende. Is het vaak ook niet. Dan is dat heel pittig. En dat van de ene kant vind ik dat heel goed, hè, want je ziet dat mensen dus nadenken, mm-hmm. Lezen, zich informeren. Tegelijkertijd is er gewoon heel veel informatie te krijgen die gepresenteerd wordt als een feit, maar gewoon een mening is. Ja. Maar waar mensen wel erg aan hangen. En het is soms wel lastig. Als men bij mij komt, probeer ik altijd de dialoog aan te gaan. Van waarom doet het CBS wat zij doen? En waarom doen we niet wat jij voorstelt? Of waarom vind ik het toch een goed idee en denken we erover na? Nou, dat kan allemaal. Maar die open dialoog is er natuurlijk niet altijd. Nee. En ik moet zeggen dat persoonlijk ik niet meer in die socials zit. Omdat als vrouw heeft het gewoon een extra lastige laag. Omdat het heel vaak niet meer gaat over de inhoud, maar over hele andere dingen die er niet toe doen. Ja. Is dit ook de reden dat jullie als CBS, want ik bedoel, jij zit hier nu ook aan tafel, om je verhaal te doen, wat actiever zijn in het naar buiten treden, met dingen uitleggen, met de context ook aangeven van bepaalde onderzoeken? Ja, ik denk zeker. Ik bedoel, we zijn ons ervan bewust dat het heel belangrijk is. En als een journalist ons belt voor een krantartikel of een radiogesprekje of een gesprekje op televisie, dan heb je de kans om iets meer uitleg te geven. Maar een plek als deze is dat natuurlijk bij uitstek, want dan is het veel vrijer. En jij kan mij vragen wat je me wil vragen en ik kan je vertellen wat. Dat zit daar wel deels achter, ja. Ja. Zou je als hoofdsocioloog ook niet heel graag onderzoek willen doen naar de polarisatie in ons land? Het wantrouwen in de overheid? Dat is namelijk een veelgehoord fenomeen. Maar hoe en wat dat precies zit, weten we eigenlijk niet helemaal. Nee. Hoe zou je dat nou goed en betrouwbaar kunnen onderzoeken? Ja, dat is iets waar we ons al een hele tijd mee bezighouden. Eigenlijk vanaf het begin van die coronaperiode, toen dat zo heel duidelijk werd. Hè, dat er zo'n kloof was tussen mensen die het een geloofden en het ander. En überhaupt, hè, die vraag van ja, hoe groot is nou die groep mensen die we op Twitter heel kritisch zien zijn? Hoe verhoudt zich dat tot de rest van Nederland? Maar ik moet je zeggen dat ik me afvraag of we dat ooit als CBS in kaart kunnen brengen. Waarom? Waarom is dat zo lastig? Omdat een van de fundamenten ervan is dat je mensen nodig hebt die hun mening aan jou willen geven. Ja. En ik denk dat je dat ook als het gaat over de mainstream media ziet. De mensen die dat niet geloven, die komen daar ook niet meer. Die luisteren niet naar Radio 1 en die kijken niet in de Volkskrant. Die zijn daar wars van. En daar hebben wij als CBS denk ik ook last van. Dus ik denk dat we deze groep niet goed kunnen bereiken als het vertrouwen en het gevoel van jullie doen iets voor ons, als dat weg is. Ja, dus die doen gewoon niet mee en daardoor is je beeld ook niet helemaal volledig eigenlijk. Als hoofdsocioloog verbind jij onderzoeken aan elkaar om vanuit daar maatschappelijke ontwikkelingen in kaart te brengen, zoals dat mooi formeel heet. Een van die ontwikkelingen die jij opvallend vindt is de emancipatie van de vrouwen. Althans, het gebrek aan emancipatie eigenlijk. Hoe zit dat? Nou ja, het is een onderwerp wat één keer om het jaar maken we een emancipatiemonitor. Dan kijken we hoe staat het er nu voor. Maar er zijn gedurende de tijd komt het onderwerp heel vaak weer echt ter sprake. Hè? Ja. Bijvoorbeeld nu recent nog, waarom gaan al die vrouwen nou niet gewoon fulltime werken? Wat is dat toch met die deeltijdprinsesjes? Ja, we hebben krapte op de arbeidsmarkt, dus kom op. Precies. En nou ja, een van de dingen is dat het me altijd een beetje raakt dat er zo plat naar gekeken wordt. Omdat Nederlandse vrouwen werken wel heel vaak in deeltijd. Maar de Nederlandse vrouw is wel de groep die meer werkt dan alle andere vrouwen in Europa ongeveer. Dus Nederland is een land waar je kan werken en zorgen tegelijkertijd. Ja. En je kan ook een toffe baan hebben, deeltijd. En Nederlandse vrouwen werken in grote deeltijdbanen. Dus de beeldvorming die klopt wat mij betreft niet. Ja, en wat ik er zo interessant aan vind is dat eigenlijk is de Nederlandse cultuur nog steeds gewoon niet heel erg geëmancipeerd. Dus een groot gedeelte van de mannen zegt, ja, ik vind vrouwen toch echt veel geschikter om voor die kinderen te zorgen. En overigens zijn ook best veel vrouwen die dat zelf vinden, dat zij daar geschikter voor zijn. Ja. De Nederlander vindt dat kinderen, ja, die mogen wel naar de opvang als ze klein zijn, maar toch niet zoveel. Een dag of twee, nou, dan is het echt wel op. Ja. Vraag je aan Nederlandse jongeren, hoe stel je dat voor als je later groot bent en een gezin hebt? En nou, dan zeggen jongens en meisjes allebei wel van, nou ja, dan wil ik best wel substantieel werken. Hè, vaak voltijd, grote deeltijdbaan. Maar als er kinderen komen, ja, dan verandert alles. Dan gaan meisjes gaan primair thuis zitten met de kinderen. Nou, het was wel heel zwart-wit, maar in ieder geval gaan die fors deeltijd werken. En die jongens die blijven. Het zit gewoon ingebakken in onze cultuur. Terwijl we als vrouwen denken dat we daar heel erg zelf een beslissing over nemen. Ja. dat mag ik zelf weten wat ik doe. En dat mag jij ook zelf weten. Dat is zeker zo. Dat is dan toch ook blijkbaar zo, of niet? Nou ja, we of worden kun je dat gewoon niet zeggen? Nou ja, als we mensen vragen hoe zou je het graag willen, mm-hmm. dan willen vrouwen financieel onafhankelijk zijn. En dan willen ze net zoveel kunnen werken als hun man. Ja. Maar in de praktijk gebeurt dat niet, omdat het ook niet echt geaccepteerd wordt. Onze samenleving is gewoon toch wel een beetje nog, ja. Hij doet dat en zij doet dat. Ja. Ik kwam laatst een publicatie tegen van het CBS in de jaren 70. Die ging over de mechanisering van het huishouden en hoeveel tijd de stofzuiger de vrouw ging opleveren. Nou zouden we dat niet meer opschrijven, maar het is nog steeds wel een vrouwending natuurlijk. Ja. En mannen zijn toch meer voor het werk en het geld het laatje brengen. Ja. Interessante in dit licht is ook mannen en vrouwen vinden het, als ze een stel zijn, niet van belang dat ze economisch gelijk zijn. Hè? Nee. Dan kun je zeggen, nou, dat is toch prima als je het samen, rooit. Hè, en je krijgt het allemaal, de eindjes kun je aan elkaar knopen. Als team, dan is dat natuurlijk prima. Ja. Maar dat is alleen als het goed gaat. Ja, en dat wordt denk ik niet zo bedacht als je aan die keukentafel zit. En je hebt, ik stel me zo voor dat je net besloten hebt, zullen we stoppen met de pil? Laten we kijken of er een kindje komt. En dan ga jij straks minder werken. En ik heb dan dat. En samen hebben we zoveel. En dan gaat het allemaal prima. En dat is ook zo. Maar als je uit elkaar gaat, en dat gebeurt gewoon nog wel met een hoge frequentie. Zeker. Dan komen vrouwen er wel bekijkt vanaf. Ja. Vrouwen leveren fors in op hun koopkracht. Mannen over het algemeen, maar heel weinig tot niets. Mm-hmm. Mannen kunnen in een koophuis blijven wonen. Vrouwen moeten verhuizen naar een flatje. En kijk, het lastige is, ik praat nu heel erg over gemiddelde. En ik bedoel, ik hoor op de achtergrond allerlei vrouwen zeggen, nou, bij mij was het niet zo. Ja, ja. Nee, en na mijn scheiding stond ik er ook heel anders voor. Maar ja, de gemiddelde vrouw, die komt er bekaaid vanaf. Ja, ik voel een soort strijdbaarheid ook bij je. Klopt dat of niet? Nou, Wat ik leuk vind voor iemand van het CBS. Ja, nou ja, ik denk wel dat het goed is om je ervan bewust te zijn dat een keuze die je maakt als je nou ja, 28 bent, grote consequenties kan hebben als je midden 40 bent. Ja. Tanja Traag, dankjewel voor dit kijkje achter de schermen bij het CBS en de afwegingen die daar gemaakt worden. Gaan we tot slot nog even naar het voetbal natuurlijk. Marc Kloostra, Spanje-Zweden, eerste halve finale, WK Vrouwen, 0-0 was het. Hoe is het nu? Nog steeds 0-0 en er is nog maar een kwart wedstrijd over. Althans, als je ervan uitgaat dat er niet verlengd gaat worden. En bij 0-0 is dat natuurlijk wel het geval in deze halve finale. Maar Spanje mag een vrije trap nemen op 19 meter van het Zweedse doel. Achter de bal staat Caldente. En die zou met rechts de bal over de vierpersoonsmuur heen kunnen krullen. En zo Spanje op voorsprong kunnen schieten. Dat gaat ze in ieder geval proberen. Bal gaat via de muur naast en dan levert het slechts een hoekschop op. Deze gevaarlijk ogende vrije trap voor Spanje dat het moeilijk heeft met het stugge Zweden. Zweden verdedigt goed en geeft eigenlijk nauwelijks kansen weg aan Spanje. We zagen net een kopbal van Paraguelo, de bul van het Nederlands vrouwenteam. Want zij scoorde in de verlenging de winnende treffer voor Spanje. Zij is ingevallen, maar kopte over. Ingevallen overigens voor Puteas. 2 jaar op rij, beste speelster van de wereld benoemd. Dus het was wel een nadelating dat die eruit moet. Maar aan de andere kant hebben we haar in het eerste uur waarin ze mocht spelen niet gezien. Corner nog voor Spanje. Abellera mag die corner trappen vanaf de linkerkant. Met rechts draait dus in en kan worden uitgekopt door een van de lange Zweedse speelsters. Maar Spanje neemt alweer over. Bal opnieuw de 16 in. En dan moet de bal opnieuw worden uitgekopt. En doet Zweden dat soeverein. En zijn ze wat dat betreft uit de problemen. Bal naar voren getrapt in het niemandsland. En dan wordt er verdedigd door Spanje. Helemaal terug naar de keeper. Het is minuut 68. Dus de slotfase van deze wedstrijd, deze halve finale op het WK, is al een beetje aangebroken. Nog 22 minuten en er is nog niet gescoord bij Spanje-Zweden 0-0. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij vandaag met Abdou Najib uit Baren, het dorp waar ik zelf getogen ben, niet geboren. Welkom, goedemorgen. Houdt van koken, reizen en lezen. En voetbal kijken. Nou, je komt goed uit. Ik denk zelf op deze manier, toch? 45 punten staan er op het scorebord. De taak aan jou om daar wat aan te doen. Neergezet gisteren door Bob Dekker uit Zaandam. Komt-ie aan. Ja. Opnieuw is oud-president Donald Trump aangeklaagd voor verkiezingsfraude. Is weer aangeklaagd. Opnieuw aangeklaagd. De hoax. A rising from a criminal conspiracy. I just want to find 11,780 votes. En opnieuw een rechtszaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump. Vraag 1. Hij wordt aangeklaagd omdat hij de verkiezingsuitslag in welke staat ongedaan probeerde te maken? Virginia. Georgia, Georgia was het goede antwoord. Ja. In een afgetapt telefoongesprek is te horen hoe Trump een bestuurder in Georgia vraagt om 11.780 stemmen te vinden. Vraag 2. Er worden overigens nog 18 medeverdachten vervolgd. Hoe heet de voormalige burgemeester die ook verdacht is? Van New York. Ja. Naam. Hoe heet die ook alweer? Giuliani? Ja, Giuliani. De lokale aanklager noemt het een criminele samenzwering. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. Alpha scramble. Op meerdere plekken in Noord-Europa zijn vandaag Russische bommenwerpers gesignaleerd. Die mogen daar wel vliegen, maar dan is het wel gebruikelijk dat je en laat zien wie je bent, dus je jezelf identificeert en dat je een vluchtplan indient. Vraag 3. Russische bommenwerpers vlogen gisterochtend boven internationale wateren. Hoeveel Nederlandse F-16's stegen op om deze Russische vliegtuigen te onderscheppen? 2. Dat waren er 2, ja. Het ministerie van Defensie reageerde in het persbericht: het incident toont wel het belang van snelle inzetbaarheid aan. Vraag 4. Overigens bereikten de Russische bommenwerpers het Nederlandse luchtruim helemaal niet. Boven het territorium van welk land werden ze uiteindelijk opgevangen? Denemarken. Dat was boven Denemarken, ja. Vraag 5. Weer een fragment waar we gebruik van maken. Nu is de vraag: wie is hier aan het woord? Ik begin aan een partij die er nu slecht voor staat, maar waar ik vandaag ook enorm veel enthousiasme heb gemerkt om eigenlijk de bladzijde om te slaan. Bontebal. Bontebal, zeker. De CDA-verenigingsraad stemde gisteren unaniem in met zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap bij de volgende verkiezingen. Vraag 6. Bontebal liet direct weten dat er 2 partijen zijn die hij op voorhand al uitsluit. Naast Forum voor Democratie zal het CDA welke andere partij niet accepteren als coalitiepartner? PVV. De PVV, ja. Mijn partij staat voor waarde, normen, fatsoen en het behoud van de democratie, zei Bontebal in Nieuwsuur. In vraag 7 zoeken wij een persoon uit het nieuws. Daar krijgt u hints over. Denk even goed na voordat u een naam roept, want als u eenmaal iets heeft geroepen, dan kunt u niet meer terug. Dus over wie gaat dit? Dat is de vraag. 4. Ik verschafte maar weinig licht in de duisternis. 3. En mogelijk heb ik mezelf nu buitenspel gezet. 2. Want gisteren kreeg ik post van een advocaat. Pierre van Hooijdonk. Pierre van Hooijdonk. Zou het zo zijn? Voor 1 punt is de aanwijzing, omdat hij wil dat ik mijn uitspraken in Studio Voetbal rectificeer. En dan komen we inderdaad uit bij Pierre van Hooijdonk. Kwartje viel net even te laat eigenlijk. Maar toch, een factor van 8, en dat is niet niks na deze eerste ronde. 6 vragen moeten er goed zijn in de tweede ronde om boven die 45 uit te komen. We gaan snel verder. Goed zien. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Italiaanse vulkaan die is uitgebarsten? De Etna. Welke energieleverancier gaat klanten met zonnepanelen een heffing opleggen? Van de Bron. Dat is goed. Eerstejaars studenten in welke stad moeten een gedragscode ondertekenen? Amsterdam. Utrecht. PSV speelt vanavond tegen welke club in de voorronde van de Champions League? Sturm. Sturm Graz. Welke vliegtuigmaatschappij betaalde een schadevergoeding vanwege een steward die net te veel had gedronken? Pas. Ryanair. In welke Amerikaanse staat hebben jongeren een klimaatzaak gewonnen? New York. Montana. De prijs van een kilozak van welk snoepgoed gaat dit jaar waarschijnlijk door de grens van 5 euro? Pepernoot. Ja, chocopepernoot om precies te zijn. Welke voetbalclub betaalde 133 miljoen euro en brak daarmee het record voor duurste Engelse transfer ooit? Chelsea. Chelsea is goed. Bij het Indisch Monument. In welke stad is vanavond de nationale Indië-herdenking? Den Haag. In Den Haag. Welke Amerikaanse tennister won voor het eerst in 4 jaar weer van een top 20 speler? Pas. Venus Williams. In Zwolle is een 91-jarige vermiste man in het water gevonden door wat voor dier? Pas. Een hond was het goede antwoord. Vraag 13 hebben we nog liggen voor de administratie. Welke beroepsgroep groeide sinds 2018 met ruim 34% bij de KVK? Had je dat geweten? Nee. Fotograaf was het goede antwoord. Het is niet gelukt, het waren er maar 4. Daarmee kom je op 32 punten. Ja, jammer. Eens kijken of de rest van de week wel boven die 45 gaat uitkomen. Ik ga danken Tanja Traag, hoofdsocioloog van het Centraal Bureau voor de Statistiek, voor je spraakmakerschap. Fijn dat je er was. Nicole Hunvet en Harriette Laurijzen, ook fijn dat jullie er waren. Zometeen Thomas van Groningen met Sven op 1, de zomereditie. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, ik heb Gert Leers te gast, CDA-prominent over, nou ja, 3 keer raden, het CDA. En dat horen we dan na het nieuws met Katrien Straatman. Ik wens u nog een hele mooie dinsdagmiddag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.